bet man ir liels prieks šeit šorīt būt. Es zinu, ka vairāk draudz lodzekļi ir apslimuši, dažiem ir bērniņi apslimuši, arī manā ģimenē. Sieviņa mājās ir ar Ernestu un Terezi. Tad varēsim lūgt par tām ģimenēm un kā mums vispār noskaņojums šodien? Jā? Nesat nosaluši. Visu nedēļu tik augsts. Visiem silts mājās ir. Nav kādam, kuram malka beidzas, ne? Jā. Man pagājušajā nedēļa beidzās, bet tad es laicīgi sadabūju. Tāpēc es jautāju. Gribēju jautāt, vai kāds šodien šeit ir pirmo reizi? Es zinu noteikti, ka viens cilvēks. Jā, Mārī, tik man algebras skolotāji, man liels prieks, īpaši dienu priekš mans. Viņš šodien šeit ir, tā kā mēs varam sveikt tos, kur pirmo reizi. Laurs arī ir paslēpies tur stūrītī. Forši. Tagad man nekā nebija jāsaka. Man ievēt daudz informāciju pateic. Es mēģināšu ievētāju pēc tam prasīt, lai viņi man atgādina, kas man ir jāpastāst. Kaut kas krīt. Bet es domāju, sāksim dievkalpojumu. Šodien mums sludinās, lai paliek noslēpums. Jūs zināt, ka šodien vārds sludinās, ne? Tas lai paliek noslēpums, tad pagaidām neliela intriga. Bet es domāju, lūksim vienkārši un sāksim šo dievkalpojumu, ne? Jo ir kāds minūtes jau pāri 11. Un... Es nezinu, kā jums iet. Es šodien smaidu, man īpaši tāds tuksnesis ir manā garīgā dzīvē. Nevis tāpēc, ka es nelūgu Dievu vai neslavētu, bet tāpēc, ka nu, ir kaut kā tāds, es nezinu, kā jums iet, kāds jums dzīvē situācijas šobrīd, bet tas, ko es priekš sevs esmu pieņēmis, izdarījis izvēli, jebkurā situācijā, jebkurā lietā, kas manā dzīvē nāk, vai tā būtu laba vai slikta, nu tā cilvēcīs domājot, jo jūs jau zināt, rakstos ir teikts, ka visas lietas mums nāk par labu, bet ne, visas lietas mēs tā tīri cilvēcīs varam pieņemt, kā labi esam. Bet es esmu pieņēmis sev priekš sevus personīgi lēmumu, kad es centīšos Dievu slavēt un pagodināt jebkurā situācijā. Tā kā, ja arī tev ir kāds grūts laiks vai vienkārši tāds klusums ar Dievu, tad šodien, lai ir tā diena, kad tu vienkārši var pacelt rokas un slavēt viņu. Es ticu, ka caur slavēšanu un pielūksumu Dievs atbild, Dievs maina lietas, maina situācijas, tā kā esiet iedrošināti. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, Kungs, slavu un pateicību Tēvs, Kungs, par šo rītu, par šo dzestro rītu, Debes Tēvs, Kungs. Es tev no sirds tev, Tēvs, pasakos, Kungs, par ikvienu katru, Tēvs, Kungs, ko tu esi sveic uz šo namu, Tēvs, lai mēs visi kopā kā brāļu un māsu, Tēvs, varētu tev pielūgt, slavēt, Tēvs, Kungs, lai mēs varētu šodien tev Jēzus šeit piedzīvot. Un es nezinu, kādām situācijām katrs iet šodien caur savās dzīvēs, Tēvs, bet es lūdzu, Kungs, Jēzu, ka tu katram mums personīgi šodien atklājies, ka mēs šodien šeit, Tēvs, varam sastapt tevi. Kā ar tevi reiz pārliecināties, ka tu esi mīloši Tēvs, ka tu esi dzīvs, ka tu esi tas, kurš par mums rūpējās, kurš nes arī mūsu raizes, Kungs. Tā kā paldies tev par visu, Tēvs, un es lūdzu, Kungs, šobrīd šajā rītā, Tēvs, ka mēs varam nākt tavā priekšā, Tēvs, un nolikt Jēzus pie tavām kājām visu to, kas ir darīts nepareizi, kas ir domāts nepareizi, kas ir darīts. Es lūdzu, Tēvs, Kungs, piedod mūsu vārdus, Tēvs, mūsu ātras sirdību, Tēvs, kas ļoti bieži, Tēvs, izsprūk no mūsu mutēm, Tēvs, Kungs, un pēc tam mēs saprotam, ka tas nav bijis labi, Kungs, ka tas nav bijis par celšanu kādam brālim, māsai, bet tas ir bijis par nosodījumu, Tēvs, Kungs, tā kā piedod, Tēvs, Kungs, mūsu paštaisnumu, Tēvs, mūsu lepnumu. Mēs šajā rītā, Tēvs, vienkārši gribam nākt, Kungs, tavā priekšā kā tavu bērnu. Vienkārši kā tavu ļaudis, Kungs, kur slavē tev, Tēvs, pielūdz, Kungs, kur pilnā nopietnībā tavā priekšā, Tēvs, Kungs, noliek visu, Kungs, pie tavā kājām, Kungs. Tā kā slav tev un pateicību, Tēvs, Kungs. Slavēts tavs vārds, debes, Tēvs, Kungs. Slavēts viss, Kungs, ko tu dari, Kungs, kā tu maini mūsu sirds, mūsu dzīves, Tēvs. Un tiešām, Tēvs, kungs, lai šis rīts, kungs, mums katram ir īpašs, kungs. Un es arī, Tēvs, lūdzu, kungs, par tiem, kur šodien nevarēja ierasties kādu iemeslu dēļ, kungs. Īpaši par tiem, kur ir sasirguši, kur ir apslimuši, Tēvs, kungs. Vienkārši, Tēvs, kungs, šobrīd, kad mēs slavējam Tev, Tēvs, kungs, es lūdzu pēc dziedināšanas viņiem, Tēvs, kungs. Tā kā slavu Tev un pateicību, Tēvs, kungs, par visu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Priekā dziedam, viņi saucās. Viņi ir kristīgā radio ļoti bieži skan, bet viņi ir ļoti labi dziesmi. Ja mēs saucam to, viņš mums atbildēs, ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums, rokas pacelsim, viņš tad pacels mūs, kungu slāvēsim, viņa izglābtie. Ja mēs saucam to, ja mēs saucam to, viņš mums atbildēs, ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums, rokas pacelsim, viņš tad pacels mūs, kungu slāvēsim, viņa izglābtie. O, priekā dziedam te, pie tā, jo viņš ir ar mums, viņu mīlēsim, jo viņš mīl jau mūs, dziedas sirdīs mums, rokas šķīstīs mums, sirdis plosītās, maigi dziedēs viņš. O, priekā dziedam te, dziedam Tev, ak Dievs, Tu mūsu spēks un patvērums. O, priekā dziedam Tev, ak Dievs, Tu mūsu spēks, Tu mūsu mēs saucam to, viņš mums atbildēs. Tas ir apsolījums. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu visas tautās. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu visas tautās. Teiciet to kungu. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu. Teiciet to kungu, slāvējiet viņu. Teiciet to kungu, teiciet to kungu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Jo pilnā varenībās viņa žēlstība valda par mums. Tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Jo pilnā varenībās viņa žēlstība valda par mums. Tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Jo pilnā varenībās viņa žēlstība valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Jo pilnā varenībās viņa žēlstība valda par mums, tā kungā uzticība paliek. Kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus, pasargās no ļaunā. Tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus, un pasargās no ļaunā. Tas kungs. Tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus un pasargās no ļaunā. Vēlreiz tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus un pasargās no ļaunā. Thank you. žēlastība valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Jo pilnā varenībā viņa žēlastība valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Jo pilnā varenībā valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Jo pilnā varenībā viņa žēlastība valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Mana slavas dziesma, tas kungs ir. Mana slavas dziesma, tas kungs ir. Mana slavas dziesma, tas kungs ir. Mana slavas dziesma. Es viņu slāvēšu, viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu, viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir mana slāvas dziesma, tas kungs ir mana slāvas dziesma, tas kungs ir mana slāvas dziesma, tas kungs ir mana slāvas dziesma. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Viņš mans Dievs. Viņš ir mans Dievs, es viņu slāvēšu. Viņš ir mans Dievs, es viņu paaugstināšu. Es viņu paaugstināšu, es viņu paaugstināšu. Visi, kam slāpēs, katrs, kas vārš, pie avota nācija, kur dzīvības traumēs plūst, lai bēdas un sāpēs, tiek aizskalotās žēlastības traumēs. No sirds saucam mēs. Nāc, kungs, Jēzu, nāc. Nāc, kungs, Jēzu, Visi, kam slāpēs, kā tas, kas vārš, pie avota nācija, kur dzīvības traumēs plūst, lai bēdas un sāpēs, tiek aizskalotā. Žēlastības traumē no sirds saucamē. Nāc, kungs, Jēzu, nāc, kungs, Jēzu. Tev svētais garš šeit nav dzīvības, Dievs. Viss, kas mums ir vajadzīgs, tas esi tu personā, Dievs, nevis kaut kādu lietu, ko tu mums var dot, bet tev personīgi tu mums esi nepieciešams. Tu mums esi vajadzīgs, svētais garš. Ja mēs kaut ko par Jēzu varam zināt, ja mēs kaut ko par Jēzu varam saprast, tad tas ir tikai un vienīgi caur tevi, svētais garš. Paldies, ka tu neesi kaut kāds spēks debesīs, bet ka tu esi reāla persona, Dievs, un ka tu esi nācis šeit uz zemes, lai pagodinātu Jēzus Kristu, lai atklātu grēku, Dievs, lai pasludinātu tiesu un taisnību, Dievs. Dievs, tas, kāpēc mēs spējam pielūgt Jēzus Kristu un dziedāt viņam un pieminēt viņu vārdu, ir tikai vienīgi svētā gara spēkā, Dievs, no tavu rakstu atklājuši mums. Bet svētais gars, viss, kas vēl pietrūkst, tas lūdzu, Dievs, nāc. Paldies, svētais gars, ka tu nenāks nest no sevs neko, bet tu nāks, lai pagodinātu Jēzu. Tu ņems no Jēzus un mums to darīs zinām, Dievs. Es lūdzu, lai sirds būtu atvērta, svētais gars, uz tavu darbību šeit, Dievs. Šajā draudzē, Dievs. Nāc, svētā. Lai tā ir tava lūkšana arī. Nāc, svētais gars. Nāc, svētais gars. Nāc, svētais gars. Nāc, svētais gars. Tas, ka mēs aizlūgt turbūt viens par otru. Un ja tu šeit pirmo reizi un tu no tā kaunies, tad nekaunies. Ja tev ir baila kaut kādā veidā, kas pa tevim aizlūdz, tu arī pasaki. Bet es vēlos, ka mēs viens par otru aizlūgšu šeit, kas esam kristieši. Lūdzu, lai svētā gara darbība, lai svētā gara spēks, lai viņš kā persona vēl vairāk atklājās tam cilvēkam, kas tev blāks. Un no tā nav jābaidās. Mēs šeit nekādām trakām lietām neticam, bet dzīvam personu, dzīvai personam svētam garam. Vienkārši turpat, kur tu stāv vai blāks, kas tevi cilvēks vienkārši aizlūdz. Jo ir tā, ka mēs nevaram piedzīvot dzīvību, mēs nevaram piedzīvot mieru, prieku, spēku, ja svētais, kas nenāk. Drošs, turpat, kur jūs stāvāt. Tas Dievs, ko mēs pielūdzam, viņš ir atbildi katram vienam no mums. Un arī, ja tev šodien vienkārši ir grūti vai izmisams vai arī, tad tas cilvēks, kas tev blāks, viņam var padalīties, lai viņam vienkārši aizlūdz. Vai? Jo Dievs ir atnācis, ja mēs viņu slavējam, tas nav tikai tā, ka mēs dodam. Mēs jā, dodam Dievam, bet viņš ir nācis, lai mūsu vajadzības apmierinātu. Vislielākā vajadzība, jo no mums nav tas maks pilns ar naudu. Vislielākā vajadzība ir tas miers un tā mīlestība, ko Dievs dod. Tā žēlistība. Kad viss pasaules Dievs, viss pasaules radītājs tev sauc par savu bērnu, tā ir tā žēlistība. Tavas žēlastības, pēc klātbūtnes tavas, kas pilda. Joprojām ilgojos es, sēko tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Es tevi sauc manas sirds, pēc tavas žēlastības. Pēc klātbūtnes tavas, kas pildā. Joprojām ilgojos es, sēko tev, un slāpstu pēc lietām, kas īstās. Vai ņemsi mani sev līdz, vai mani vadīsi tu? Ja sirdī atvēru tev, vai drīkstu līdzi tev iet? Vai ņemsi sev līdz, vai mani vadīsi tu? Ja sirdī atvēru tev, vai drīkstu līdzi tev iet? Kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu? Kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs? Tu manā klīns, tu manā slāpā, tu esi spēkā avots mans. Kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu? Kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs? Tu manā klīns, tu manā slāvā, tu esi spēkā avots man. Es Uz tevi sauc manas sirds, savas žēlastībās, pēc klābūtnes tavas, kas pildā. Joprojām ilgojos es, sēko tev, slāpstu pēc lietām, kas īstās. Vai neņemsi mani sev līdz, vai nevādīsi tu? Ja sirdī atvēru tev, vai drīkstu līdzi tev iet? Vai ņemsi mani sev līdz, vai mani vādīsi tu? Ja sirdī atvēru tev, vai drīkstu līdzi tev iet? Kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs? Tu mana klīts, tu mana slāva, tu esi spēkā avots mans. Kas esmu es, ja nav tevis, Jēzu, kam vēl šai dzīvē būtu nozīmēs? Tu mana klīts, tu mana slāva, tu esi spēkā avots mans. Paldies Tev, Jēzu. Kas esmu es, ir nav Tevis, Jēzu. Kas es būtu, Dievs? Kas es būtu bez Tevis šodien, Dievs? Kur es būtu? Dievs, kā psalmists saka, Dievs, ka pēc vienas lietas es tiecos, tas ir būt tā kunga mājokļos, mājo tur, kur viņš. Tas ir tas, pēc kā mēs tiecamies, Dievs, pēc kā es tiecos, Dievs. Tur kā ārā viss problēmas un viss tā ikdiena, pirmdiena, otrdiena, nākšanadēja, viss priekšā, Dievs, bet šajā brīdī, Dievs, Tavu klātbūt un Tev pagodināt, meklēt Tev, Dievs. Nesteigties, Dievs. Ja, Dievs, kā Tu teici Izraēlam, tā Tu saka arī mums, Dievs, ka cik reizes Tu esi gribējis kā visi cālīši savā paspānē saicināt. Cik reizi Tu esi gribējis mūs apskaut, mūs pieņemt, Dievs, bet mēs esam skrējuši visur citur, Dievs. Mums ir bijušas citas prioritātes, mums ir bijušas citas lietas, mums ir citas lietas. Bet šajā brīdī, Dievs, mēs atveram savu sirdi, Dievs, uz Tavu klātbūtni, Dievs. Dzīvais Dievs, patiesais Dievs. Tu, kas esi izvēlējies, to ceļu, ka mums dzīvot ir ticībā, Dievs. Bet, Dievs, mēs arī jūtam, ka Tu esi šeit, Dievs. Tavs vārds arī to sāk, Dievs, kur nāk divi vai trīs Tavā vārdā, tur Tu esi viņa vidū, Dievs. Jo jau Tu esi šeit vidū, Dievs, Tu, kas esi radījis visu pasauli. Tu taču esi visa centrā, Tev jābūt visa centrā, Dievs, šajā vietā, Dievs. Ja šeit Tēvs ienāk prezidents, mēs visi pieceltos, Tēvs. Bet Tu taču esi šeit, ķēniņ, ķēniņš un kungs esi ienācis šeit, lai satik mūsu katru, Dievs. Paldies Tev, Dievs. mums, lūdzu, kungs, svētīt, lūdzu, Dievs, tiešām šo dievkalpojumu. Svētīt nozīmē, Dievs, ka Tu esi centrā, ka noteikti Tavs prāts un Tava griba šeit, Dievs. Tā ir īsta svētība, Dievs. Mums, lūdzu, viss, kas notiks tālāk, Tēvs, pāņem to, Dievs, un ka mēs no šīs tēlpas varētu aiziet vēlāk, Dievs, piepildīt, iepriecināt, Dievs, izaicināt Tēvs. Paldies Tev, kungs, Jēzus Kristus vārdā, lūdzu. Amen. Tas bija 2001. Gads, februāris, neatceros tieši konkrētu datumu. Man ir draugs Normunds labākais. Viņš man vienkārši no rīta piezvanīja, teica, zin, kas Jandra, vajadzētu mainīt savu dzīvi. Un es biju domājis jau pirms tam kaut ko mainīt, jo bija visādas problēmas, alkohols un tā, vēl visādas dažādas lietas. Un bija brīnišķīgs rīts, viņš saka, ko tu dari šodien? Es saku, nu, ko? Nu, tad aizbrauksim uz Kandavu, jo tur ir dievkalpojums, un tur būs aizlūkšanas arī par atbrīvošanu. Es domāju, nu, es zināju, ticēju, ka Dievs ir savā dzīvē, bet pusgada atpakaļ man mamma bija aicinājusi uz draudzi, es teicu, zin, kas ir mammīt, es nekur neiešu, es, ka būšu vecs, tad es iešu uz dievkalpojumu, jo es domāju, ka veciem tikai dievkalpojumu. Bet sirdī es zināju, ka Dievs ir, un bija fantastisks, fantastisks diena, saulaina diena. Un mēs aizbraucām, sākās dievkalpojums, tā kā šeit, bet tikai bija ļoti maz cilvēki. Un slavēšana, un pēc tam bija aizlūkšanas par cilvēkiem vienkārši, lai Dievs atbrīvo un atsakās no visādām okultām lietām, kas ir darīts. Un bija arī manā dzīvē kaut kādas lietas, ko es biju nepareiz darījis, kaut kādas zīlēšanas un visas pārējās lietas. Un es aizgāju priekšā un vadīju sievieti to lūkšanu. Viņa sauc Venta, viņa tagad arī kalpo Rīgā, es zinu. Un viņa pa manīm sāk lūkt, un es nesapratu kādā brīdī. Un viens tā kā ar kulaku iesit, un es kaut kā lidoju un nokritu gar zemi. Un tas bija svētais gars, kas pieskārās man tajā brīdī. Es nesapratu, kas notiek, un no manas nāca kā uguns ārā. Tās visas negatīvās lietas, visas sliktās lietas, ko es biju darījis. Viss dzīve apskrēja riņķī tā kaut kādā sekundžu laikā. Un man piepildīja, es jau vēl nezināju, ka tas ir svētais gars, man piepildīja ar tādu baigo mieru un ar spēku. Es nesapratu, kas vispār notiek. Es gulēju kaut kādu pusstundu pie tās pie zemes un nezināju, kas notiek. Es piecēlos tā kā tāds apreibis, bet tādā labā nozīmē apreibis. Apsēdos un sāku domāt par savu dzīvi, ka vajadzētu sākt mainīt visu. Un tad es aizbraucu mājās un, kā es tagad atceros, es iegāju istabā un tēvs vienkārši apskatījās uz manīm, es vienkārši nogūlos gultā. Viņš saka, kas ar tevīm noticis? Kas ir kaut kas, kaut ko atkal salietojies vai sadzēries? Es saku, nē, man vienkārši Dievs pieskārās un man dzīve sāk mainīties. Un no tās dienas es arī sapratu Bībeli, kā lasīt un svētais gars darbojās. Tāda bija man tāda īsa liecība. Parādīsim to tur. Vau, wow. Neka meitene negrib nākt? Ne, pajā. Nekas. Pasties, mums daudz bērnu. Un. Es gribu, lai mēs saprotam, mums ir liela svētība īstenībā. Un mums ir svētdienas skolotāji arī, kas ar viņam strādā svētdienu. Un mums ir tā, ka paldies Dievam, ka mums šīs telpas ir, ka mums ir tagad telpas arī, kur mēs varam sadalīt divās grupiņās. Un es gribu, lai jūs saprotat, ka vecāki un arī draudze nedomājat, ka svētdienas skolas atbildība ir pilnībā viņas uzaudzināt Dievu ceļos. Nav tā. Un arī jums vecāki jāpalīdz un mums draudzē jāpalīdz. Mēs esam atbildīgi, mēs nesīsim atbildību Dievu priekšā pa viņiem. Tāpēc dzīvosim dzīves vienkārši, es aicinu, dzīvosim dzīves atklāt ar Dievu un meklēs viņu patiesībā. Un tad jau bērni to redzēs. Jo bērni visvairāk, man liekas, ko ieraugi, ir liekulība. Un tāpēc vienkārši paldies Dievam par viņiem. Lūksim, lai Dievs svētī svētdienas skolu. Labi? Jā, debes Tēvs, paldies Tev, kungs, es par katru vienu no šiem bērniem. Es Tev pateicos, ka viņa nākotnes, Dievs, ir nodrošināts. Es Tev pateicos, Dievs, ka šajā vecumā viņa jau var būt kā Samuels, Dieva mājā, Dievs. Un, ka viņš var būt Dieva templī un ka viņš var būt tur, kur ir slavēšana, tur, kur ir dievkalpojums, Tēvs. Un Dievs, es zinu, kungs, tās, ka tu esi viņam brīnišķīgas lietas paredzējis. Es zinu, ko tu esi viņam paredzējis. Tu esi viņam paredzējis ģimenes, tu esi viņam paredzējis veselību, izglītību. Labas lietas tās visas, kungs, bet es zinu, ka arī ir sātnes, kas grib nozakt, nolaupīt visu to, kas viņam paredzās, Dievs. Tāpēc jau tagad mēs lūdzam, Dievs, vadi viņu ceļus, Dievs, izmeklē viņa sirdis, Dievs, atklājas viņam patiesi, nevis kaut kad nākotnē, bet tagad šeit, ka viņi patiesi tev piedzīvot, un kad viņi to nekad neaizmirstu, Dievs, un ka viņi neaizmirstu to, ka viņiem būtu 11, 12, 13, 15, 18 gadi, viņi neaizmirstu to, ko viņi tagad ir piedzīvojuši. Dievs, mēs nemeklējam kaut kur rītdien, jo rītdien mums vēl nav dot, šī diena mums ir dot, šī tā diena, kur tu atklājies, Dievs, un to viņa ticība ir tā vienkāršā, spēcīgā ticība, kur tu mums arī aicini ticēt un sekot tev pēc tās ticības. Es lūdzu, Dievs, tāpēc, kungs, svētī viņas ar patiesu atklāsim, cik tu ļoti viņas mīli, un ka tu esi viņu sargs, ka tu esi viņiem blāks un apkārt vienmēr visur, Dievs. Palīdz arī viņu mamām un tētiem, Dievs, audzināt viņas tēvs, tavos ceļos tēvs. Paldies Tev, kungs, Tev, svētī svētdienas skolas, skolotājs, Dievs, viss, kas būs tur, Jēzus vārdā. Amen. Paldies, bērni. Es gan ar Matīs neesmu vienojies un arī ar draudzes valdi, ar padomi, bet man ir kaut kur kaut kāds tāds diezgan smags un sāpīgs jautājums. Un es visu laiku tā kā cīnos sevi. Teikt, neteikt, teikt, neteikt. Bet nu laikam es esmu pie tās robežas čirtnes, kad es pārkāpšu un teikšu. No piekdienas uz sestdienu tajā naktī, oj, es sākšu vispār citu ievadu. Kas mēs esam? Visparasti smaida. Es tad, kad sēžu draudzē, es arī domāju, ko tas mācītājs grib no mums? Kāda atbilde? Ko viņš grib? Tāpat arī droši vien jūs šodien domājat. Ko jūs gribat? Ko jūs, mācītāji, gribat no mums? Mēs esam Kristus sekotāji, kristieši. Ko jūs domājat par Romas katoļu baznīcu? Kas tie tādi ir? Kristieši. Kas ir luteriskā baznīca? Kristieši. Kristieši. Nu, vienmēr sakot, nav ko jūs te tironizēt, daudz visi ir kristieši. Nu, lūk, no piekdienas uz sestdienu viesītē Vidzemes Latgales būtībā robežu, varētu teikt, vēl joprojām laikam. Pavisam nejauks notikums. Nodeg līdz pamatiem lūkšanams. Labi, ka mācītājs un visi ģimeni palika pidžamās stāvot un neviens neciet. Ja kādam tas ir uz sirds, ja varbūt šis jautājums interesē arī nu, draudz kopumā, es varu tos kontaktus iedot, ja jūs gribat kaut kā atbalstīt, palīdzēt, bet tā ir jūsu izvēle. Vakar, protams, kad es šo ziņu, kad man viņa, šī ziņa mani sasniedza, es uzreiz domāju, cik daudz laika, cik daudz gadiem ir bijis jāpaiet, lai tā reāli es izprastu, ko nozīmē. Lūkšana no rīta, brokastojot vai pat pirms brokastīm lūkšana. Tevs, es tev pateicos, ka man ir dzīvība. Ka man ir pajunta. Tēvs, es pateicos, ka man ir dienišķā maize. Un tikai tad, kad varbūt paldies Dievam, tas nav skārs man šajā brīdī. Arī jūs, tikai tad tu tā sāci saprast, ko nozīmē šī pateicība. Ja nemaldos no piekdienas uz sestdienu tajā naktī, visā Latvijā, pārsvarā Latvijā, ārā gaisa temperatūra bija kaut kur zem mīnus 20 grādiem. Protams, gan jau šie cilvēki nepalika uz ielas stāvot, gan viņš kāds uzreiz pieņēma, izmitināja, sadalīja, bet es iedomājos, kā es varētu justies pidžamā, mīnus 20 grādos, un viss tev ir pazudis. Viss, ko tu tik sūri, grūti, varbūt esi krājis, licis, pelnījis, arī draudzes izpratnē, jo tas bija lūkšana nams, kur dzīvoja arī šis mācītājs ar ģimeni. Viss nekā vairs nav. Laikam tikai tad, kad mēs nonākam zem ārsta skalpeļa, tad arī mēs saprotam, ko nozīmē veselība un dzīvība. Tikai tad mēs tā pa īstam sākam to vērtēt. Bet tas bija tāds ievads. Bet uz šī ievada balstās tās manas pārdomas, ko vakar vēl vēlu vakarā. Man šķiet, ka tā ir viena no manām Ziemassvētku dāvanām. Es saņēmu šo dāvanu ebreju tāda gudrības grāmata plāna, mīkstos vākos, un tur ir kādas atziņas iekšā. Un es tā lasīju vienu pēc otras, un tad 41. Psalma vārdu. Un tas ir otrais un trešais pants, es vēlos lasīt. 41. Pants, 41. Psalms, otrais, trešais pants. Svētīgs, kas rūpējas par grūtdienu, tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Āmen. Ir tik daudz varbūt priekšnosacījumu priekšraksti. Un šķiet vispareizākais ir tas, kas ir balstīts uz Kristus pamatu. Un tā ir pestīšana. Ka mēs tiekam pestīti, mūsu grēki tiek piedoti. Un tādā veidā mēs tiekam glābti un izglābti. Bet cik interesanti ir šeit šajā otrajā pantā, ja ir kāds, kas rūpējās par grūdienu, tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas ir tad, kad mani piemeklēs kādas bēdas, problēmas, vajadzības. Bet es uzreiz domāju arī tā, eskatoloģiski skatoties uz pasaules noslēgumu. Uz to, kas ir rakstīts Jāņa atklāsmes grāmatā. Tā arī nebūs nekāda prieka piepildīta diena. Mēs priecāsimies, ka mūsu kungs nāk, bet mēs lasām evaņģēlijā, ka būs ļaudis, kuri beigs slēpsies un klieks kalni krītiet par mums. Daļai būs sajūsma. Un tomēr es gribētu vairāk pievērsties tam, ka tā ir ļauna diena. Bet tas kungs izglābs. Svētīgs ir tas, kas atbalsta grūtdienu. Vakar esot Rīgā, eju cauri vienam no tuneļiem pie autoostas. Un es kādu laiku neesmu tā sistemātiski bijis Rīgā, bet es pieļauju, ka šie cilvēki, kā mēs viņus sabiedrībā saucam par bomžiem, viņi tur dzīvo tunelī, un vīrietis un sieviete, un šī sieviete notupusies ceļos vīriešu priekšā, un tur uz saujas viņai bija kādi melnie santīmi, neskaitīgi, bet garām ejot uzmetot aci, nu varēja būt 10 santīmu monētu, 20, kāds pāris varbūt 1 santīmu monētas un 2 santīmu monētu. Nu, 40 santīmu varbūt. Varbūt. Un šī sieviete teica vīrietim, man vairāk nekā nav. Ko tu jūti tādā brīdī? Žēli. Bet vai ar žēlumu viss atrisinās? Kad jūs domājat, kad cilvēks spēj pieņemt lēmumus? Cik gados? Nu tā optimāli. Kad viņš ir spriest spējīgs? Kas ir tas vecums? 13. Labi. Varbūt kāds soli vairāk, varbūt mazāk. Vidējais 30 nav. Nē. Labi. 1985. Gads, kuram bija 16 gadi? Paceļiet rokas. Kas nevar izreikināt? Matemātika problēmas. Nevienam nebija 16 gadi tajā laikā. Nu, vecāki. 18 gadi. Visi ir jaunāki. Ko jūs te lokas dzem? Kāpēc es šo 1985. Gadu pieminu? Tie ir 37 gadi atpakaļ. 70. Gads pēc Kristus dzimšanas, tie ir 37 gadi pēc Kristus nāves. Apostoļi ir nākuši vairākus gadus, gadu, desmitus kopā, ir jau nomainījusies apustuļi, varbūt paaudze, un tomēr tie ir cilvēki, kas ir staigājuši kopā ar Kristu. Un ja ne viņi paši, tad viņu vecāki ir patiešo dzirdējuši Kristu. 70. Gads pēc Kristus. Nāk klajā šīs apustuļu rakstu darbs, kuru mēs šodien kā Kristīgā baznīca saucam par Didahē. Un tur pirmajā nodaļā, 6. Pantā, ir rakstīts šādi vārdi. Tavai dvēselei, mīlestības dāvanai, būs svīst tavā rokā, kamēr tu neesi pārbaudījis, kam tu to dodi. Arī domājot par grūdieniem, par trūkumu cietējiem, mums ir jādomā, kam mēs dodam. Kāpēc? Jo tas, ko es, jūs, mēs visi kopā esam saņēmuši kā algu, tā ir tikai dāvana. Es gribētu teikt tā, un no tā vairs nav nekā. Viens acu mirklis. Un droši vien, kad esat dzirdējuši tādu tā kā anekdotisku gadījumu, ka kāds vīrs lūkšanā ar Dievu runā, un viņš jautā Dievam, Dievs, es tā kā mazliet esmu piemirsis. Kā tu tur teici? Cik tavā skatījumā ir viena, nu mazliet pārlabots tas teksts, viena minūte? Dievs saka, 1000 gadi. Nu, tur vēl kāda saruna, vēl kāda. Un šis cilvēks jautā, Dievs, nu, bet cik tavā skatījumā ir viens lats? Dievs saka, 1000 lati. Nu, turpinās šī saruna, šī lūkšana, un vīrietis jautā, Dievs, tu man nevarētu vienu latu iedot, uzdāvināt. Un tad skan Dieva atbildi. Pagaidu vienu dienu. Mums ir jādomā, kas ir mums rokā dodas. Cik tā ir liela vērtība. Cik tā ir liela svētība. Bet atcerēsimies to, ko es lasīju no psalmu, to, ko jūs lasījāt no psalmu, kas svētīgs ir tas, kas grūdiem ir palīdz. Viņš tiks izglābts ļaunā dienā. Mēs redzam pašu Kristu. Žēlsirdības, mīlestības paraugs un iemiesojums. Vai viņam bija kaut kā žēl? Kad kāds bagāts jauneklis saka, es tev sekošu, es tev gribu visur iet līdzi. Jēzus saka, bet putniem ir ligzdas, lapsām ir alas, man kā cilvēka dēlam nav kur galvu nokt. Viņam nekā nebija. To, kas viņam bija, Viņš bija devis, atdevis, vai mums patīk kaut kādā veidā pagodinājums. Nu, kuram gan nepatīk? Putekļus no savām pagonām noslaucīt vai kā savādāk. Kādu laiku atpakaļ man kāds cilvēks pienāca, mēs sākām sarunu. Un sarunas gaitā šis cilvēks teica, Es gribētu kaut ko ziedot, bet ar vienu nosacījumu, ka neviens nezinās, kas ir ziedotājs. Šis cilvēks ir pensionārs. Nu, es tā pieņemu, zinot nedaudz šo cilvēku, ka šī cilvēka pensija varētu būt mēnesī kāds 130 lati. Šis cilvēks dzīvo viens. Par dzīvokli ir jāmaksā, jāēd. Un es uzreiz tā padomāju, cik daudz laika vajadzēja, lai šis cilvēks sakrātu 2000 latu. Nu, jūs katrs varat tā mēģināt, pareiķināt. Un tas nebija ne mēnesis, to nevarēja izdarīt gada laikā pat. Braclavs rabīns Nahmans saka šādus vārdus. Tas, kurš sniedz žēlstības dāvanas, anonīmi, ir vēl lielāks, diženāks par Mozu. Kas bija Mozus? Man interesē tikai divi vārdi. Kas bija Mozus? Kaut kur pareizi, bet ne tas, ko es gribu no jums izspiest. Svētie raksti apliecina. Mozus bija Dieva vietnieks zemes virsū. Tas, kurš sniedz žēlastības dāvanas anonīmi, ir vēl lielāks un diženāks par Mozu. Mīlestības un žēlsirdības pārpilnība. Es nezinu, kādēļ man šajā rītā radās šī vajadzība teikt to, ko es esmu teicis. Bet man liekas, ka tā ir arī diezgan liela mūsu sabiedrības problēma. Un jāsaka arī kristīgās sabiedrības problēma. Kaut gan nevajadzētu atšķirt kristīgā un nekristīgā. Galu galā mēs dzīvojam visi vienā pasaulē, kur Dievs ir radījis. Un, nu, ne jau velti, ja Jēzus Jāņa evaņģēlijā vai Jānis atreferē Jēzus lūkšanu Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā, kur Jēzus lūdz savu tēvu. Es negribu, ka tu viņus paņem no pasaules. Ja mēs šeit esam ielikt, mums šeit ir jādzīvo. Un ar visu to mācību, ko Kristus mums ir atstājis, gan pats, gan arī vēlāk, ko ir apustuļi mums nodevuši, viņa mācekļi, mums no tā ir jādzīvo un jāmācās. Tā ir kā mūsu dienišķā maize. Un cik daudz mums iznāk ikdienā domāt līdz par visām lietām. Es gan neatceros šajā brīdī, kāds rabīns to bija teicis, bet arī ebreju rabīns, kurš saka vārdus, domu vismaz tādu, neziedo vairāk kā piekto daļu no visa savu īpašumu. No visa. Jo tad var iznākt, ka tu pazaudē Dievu svētību. Mēs zinām šo vecās derības tekstu Malihijas grāmatā par 10. Tiesu. Mēs zinām to, ko Jēzus saka, ka arī tur tā atraitne pie templī, pie mantnīcas durvīm iemet šīs divas artavas, šo mazāko devu. Un Jēzus saka, viņi ir vairāk ziedojusi nekā visi citi. Ir dažādas šīs lietas, bet es gribētu teikt, cik tomēr vērtīgas un gudras ir arī ebreju tautas. Izredzētās tautas atzīmes. Cik bieži vien mums par to ir jādomā. Un kādā sarunā kādu laiku atpakaļ, es tā kā nedaudz nejauši iesaistījos un cilvēki runāja par ebrejiem, par viņu mantisko stāvokli. Un tad, kad es kādu vārdu teicu, tad šie cilvēki tā kā pagriezās pret mani un teica, mēs jau zinām, ko tu domā par ebrejiem. Jā, viņi ir izredzētā tauta. Un lai arī varbūt kādā brīdī mums šķiet, ka viņi ir apkrāpuši visu pasauli, nekad mēs neaizmirsīsim, viņi ir izredzētā tauta. Vai viņi to ir pelnījuši vai nav? Par to Dievs lems un tiesās spriedīs. Mēs esam aicināti katrs darīt to, ko Dieva vārds liek mums, uzrunā mūs darīt. Un tā arī es šajā rītā nācu un jautāju, vai es kaut ko varu teikt. Mīļie, tik daudz lietas mums ir jāmācās. Kad man bija kāda saskarsme ar kādu vecāku draudzes māsu, viņai bija 97 gadi, kad viņa kādā brīdī pēc kādas sarunas mūsu namā teica, man visu dzīvi bija par kādu jautājumu šādas domas un pārliecība. bet tagad man 97 gadu vecumā ir jāatzīst, ka man vēl jāmācās. Lai Dievs mūs svētī, lai mēs nekad neaizmirstam šo mācīšanās tādu principu, mēs visu laiku ņemam, domājam, mācamies, iegūstam. Amen. Kungs Jēzu, es nākam pie Tevs. Nekad, Dievs, mēs negribam apšaubīt, vismaz es Tevs negribu apšaubīt, Dievs, ka Tu esi labs. Dievs, ka Tu esi labs. Dievs, lai kas arī nāk mūsu ceļā, Dievs, lai kas arī notiek, Dievs, mēs negribam apšaubīt, ka Dievs, ka Tu esi labs. Ir jautājumi, Dievs, mēs nesaprotam bieži varbūt vai kā, bet tāpēc jau ir tas, ka mēs varam nākt, mēs varam meklēt Tev, mēs varam Tev piesaukt. Dievs, ja mums vienkārši Tu esi vajadzīgs šajā situācijā, pa magonīt, mēs gribam lūgt, Dievs. Kungs, par šo mazo bērnu, Dievs, Tēvs, par šo vīrusu, vai kas tas arī ir, Dievs, Tēvs, kas ir izraisīs šo temperatūru, Dievs, jau kuro dienu pēc kārtas, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā mēs nākam, Dievs dziedin, un lūdzam Tev dziedin, Tēvs. Mēs lūdzam Dievs dziedin, pieskaries, Tēvs, mazin šo temperatūru šajā pašā brīdī, Tēvs. Lūdzu, Kungs, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, Dievs, Tēvs, es Tev pateicos, Kungs, Jēzus, ka mums ir visas tiesības, mums ir visa vara, mums ir visa drosme, ka mēs varam nākt pie Tevs un saukt. Uz Tevi īstajā laikā, Dievs, saņem to žēlstību, un šis ir tas īstais laiks, šis ir tas brīdis, kur mēs varam saņemt Tavu žēlstību attiecībā par Magonīt, Tēvs, un par Māru un Karīnu, Tēvs. Tēvs, lūdzu, Kungs, par Māru ģimeni, Tēvs, lūdzu, Kungs, Karīnai mieru, Tēvs, es lūdzu, Kungs, mieru, kas ir pārsaprašanai, Dievs, ka viņi zinā, Dievs, ka Tu, Svētais Gars, es viņas sirdī turi viņu cieši, Dievs, un ka viņi nekrīt, ka viņi negāžās, Dievs, Tēvs, ka viņi sajūt šo, ka viņi pat brīnītos, no kurienes tas miers, Tēvs, bet, Kungs, mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu dzirdi šo lūkšanu un ka mēs varēsim Tev slavēt par atbildēt lūkšanu, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Amen. Šodien nebūs spredīts, bet būs Bībeles studija. Es īsumā iziešu cauri vienkārši par kādu tēmu, par gavēni. Mācītājs Semis pagājušnedēļ mums teica, un arī šonedēļ, kad no rītdienas, tad no 13. februāra līdz 19. februārim, tā ir svētdiena, ne? Būs draudzes gavēns, kopējos draudzes gavēns. Mums divi mājas draudzi, mēs Dievs uzrunājas valdi un mācītāji mums iet kopējā gavēnī. Un es pilnībā ar visajām, viss, kas man ir, par to esmu. Jo visas draudzes, kurām es sekoju līdz visā pasaulē, ir saņēmuši to pašu. Viņi gavē, viņi lūdz, viņi meklē Dievu. Un es vienkārši sajūtu, ka man arī mācītājs Semis palūdzu, vai es nevaru vienkārši pastāstīt par gavēnu, nu tā. Praktiski, jo daudziem varbūt jūs nezināt, kas tāds ir, kā to darīt, kas tas tāds ir, un ir ļoti tāds būtisks nianses, kas ir jāzina gavēnī. Un, jo bez tām Dievvārds Hozejas grāmatā saka, ka man tauta pazūd dēļ atziņas trūkuma. Viņiem pietrūkst sapratnes, viņi nesaprot. Un tas ir tā, ka ja tev nav informācijas, vajadzīgās informācijas, tas ir tāpat, ka tev kāds aizsūta uz Prāgu un pasaka atrod to un to ielu, un tev nav informācijas nekādas citas, tu blandīsies vienkārši. Un tas ir tāpat arī, ka es zinu, ka Dievs negrib mūs atstāt bez informācijas, bez sapratnes, ir Dieva vārds, ir svētdienas dievkalpojumi, ir Dievs svētais gars tevī, kas tev atgādina visu lietas, kas tev māc visu lietas, bet tāpēc vienkārši gribu šo praktisku vienkārši par gavēnu, nu tik, cik es esmu sapratis pats, es zinu, ka jums katram, ja jums noteikti teikt cilvēki, kas ar daudz par to ir mācījušies, es vienkārši atrīzēšu tādām praktiskām lietām, bet es gribu izrasīt vēstuli, kas mums visai draudzē tika atsūtīt no Valdes un no Evitas grūts, kas mums sūta šo vēstuli, tad par to nākošo nedēļu. Es vienkārši viņu izlasīšu šo vēstuli. Sveiki, dārgā draudze! Nākam nedēļa no 13. līdz 19. februārim notiks kopīgs draudzes gavēns. Katrs tiek ļoti mudināts un iedrošināts gavēt un lūgt. Jūs esat iedrošināti gavēt tā, kā Dievs tevi vada. Var arī gavēt no ēdiena pilnībā, vai no gaļas, vai ēst tikai dārzeņus un ūdeni, vai no saldumiem, interneta, sociālajiem tīkliem, filmām un tā tālāk. Tas var būt jebkas, kas ir nozīmīgs tavā dzīvē, protams, izņemot pamatlietas kā darbu, skolu, personīgo higiēnu un laiku ar ģimeni. Var gavēt pilnībā vai piemēram no 6 rīta līdz 6 vakarā, vai vēl kā savādāk. nefokusēties uz upuri, bet fokusēties uz to, ka jūs pavadīsiet laiku ar Dievu un uz to, ko viņš ir sagatavojis. Rīgas un Jūrmalas draudzes locekļi ziniet, ka visas dienas, izņemot svētdienu, katru vakaru no 19. līdz 21. būs kopīgās lūkšanas. Kuldīgai Liepājā būs tāda pati sistēma. Bet par vietu vēl ziņosim, to mums ir zināms, pastāstīšu. Bet nedēļas laikā, ja jums ir mazās grupiņas, varat vienalga tikties, bet fokusēties uz lūkšanām. Pārējie tiekamies draudzes ofisā Rīgas un Jūrmalas rīta lūkšanas būs kā ierasts. Svētdien būs draudzes locekļu sapulces. Arī tur mums būs kopīgs lūkšana laiks. Es domāju, tas vairāk par Rīgu un Jūrmaliet runiet. Tātad mērķis nākamās nedēļas gavēnim ir pirmais mērķis ir draudze. Attiecības ar Dievu un attiecības vienam ar otru. Tad tas ir viena lieta, par ko mēs lūksim, kā tas ir visas kalpošanas draudzē, to vadītāju un komandas, lai Dievs ieliek spēcīgu bībelisku struktūru katrā draudzē, garīgā izaugsme, lai pieaugt un būtu patiesi statūtos norādītājos principos, kas mums ir pamatprincipa 8, kas viņi ir, viņi var mājaslapā iepazīties www.dievmājas.lv. Pilnīgi apgādājumi, lai draudze pieaugtu evaņģelizācijā un lai daudz tiek glābti un pievienot valstībai, lai ceļas jauni līderi, lai mums ir visi pieci pirks kalpošana, tātad apostuļu mācītāji, evaņģēlijas praviešu skolotāji, lai Dievs mums svētī ar pašiem savām telpām katrā pilsētā, par tiem, kam vēl jāprecas un par visiem esošajām laulībām draudzēm, par visām esošajām laulībām draudzēm. Tad pat draudzi lūkšana būs, bet to konkrēti arī, es arī gribu uzsvērt, ka mums arī kuldīgā būs lūkšanas. Viņš būs no 7 līdz 9, no pirmdienas līdz ceturtdienai, no 7 līdz 9 pie Liepājas ielā 8, kur jūs un ārā strādā, kas nezin, varat sazināties savā starpā. Nu, tas ir centrs, dienas centrs atkarīgajam. Un. Tātad tur no 7 līdz 9 vakarā, katru vakaru, pirmdienas, otrdienas, trešdienas, ceturtdienas, cik es sapratu, arī sievas lūkšanas arī nebūs, būs tās visas lūkšanas, nu, rītā vakarā. Un piekdienas vakarā mēs te brīdī uzaicinām konektētas jauniešu uzaicinu jūs nākt šeit. Šeit būs slavēšana, slavēšanas vakars, tāpat lūkšana, piekdienas vakarā visiem atvērts, nāciet 7 līdz, mums līdz 11, bet nu redzēs, kā Dievs vadīs, arī mēs lūksim. Nu, tur jau konkrēti būs arī šīs lietas uzrādītas. Par ko, kā lūgt, bet es arī gribu uzsvērt, ka nāk tikai lūgt, nenāksim runāties, bet lūgt, meklēt Dievu, lūgt konkrētām lietām. Un tad jau arī būs uzsvērts, tad vēl jālūdz par bērniem, jauniešiem, fiziskām ģimenēm, par nometni vasaras, par valdi, par evaņģēlistiem un citiem kalpotēm draudzē, par mācītāju, par misionāriem, mācītājiem, draudzēm, kalpotēm, ko draudze atbalsta, tas ir visā Latvijā un vēl visur. Par Kristus mīlestību Latvijā un citās tautēs. Un vēl tīpaši uzsvērts ir par Izraēlu. Lai Dieva svētība ir jūsu namam, paliksim nomodā ar lūkšanām. Tas ir tā vēstule, kas bija, tas mums aicinājums ir lūgt un gavēt šonedēļ. Es arī vienkārši ar visu, kas man ir, mudinu, iedrošinu jūs arī. Bet priekš sevs es tiešām es zinu, kad es ņemšu to gavēnu. Un tāpēc, bet es izstāstīšu ātri, vienkārši iziešu cauri dažiem punktiem par bībelē, ko saka par gavēnu. Daudz plaši var runāt, es daudz plaši nerunāšu. Es vienkārši izstāstīšu. Tad gavēņa definīcija tā, ir brīvprātīga attiekšanās no ēdienu uz laiku, lai fokusētu savu uzmanību uz Dievu. Šeit mēs tik uzskaitīts arī gavēns, tiksim, no sociālām tīkiem, internetu, vēl kaut kādām lietām. Bībelē visur runā tikai par ēdienu gavēnu, bet, protams, gavēns var arī būt kā atteikšanās no kaut kā, kas tev svarīgs. Un ko es uzreiz gribu uzsvērt, kad tad var lūgt un negavēt, var gavēt un nelūgt. Bet paties spēks un tas patiesais visā ir, kad lūdz un gavē. Abas divas šīs lietas kopā. Lūdz un gavē. Es zinu, es esmu gavējis, tikai gavējis. Nekādi jēgi. Tā ir diēta drīzāk. Un es esmu lūdzis, protams, bet es esmu arī lūdzis un gavējis. Un tas ir tas pats svarīgākais. Gavēns nav rokas izgriešana Dievam, lai tu dabūtu kaut ko, ko gribi. Tad gavēni tu negriez rokas Dievam ārā. Nu, dod man to. Vai arī kaut kāda valūtas maiņa, zinām, ārā. Ka tu kaut ko dari, lai saņem kaut ko no Dieva. Tas tā nav. Ļoti daudz tā uztver, ļoti daudz tā dara un ļoti daudz tā uzskata, ka nos tagad pieteikšu gavēni, es gavēšu 30 dienas un es dabūšu to no Dieva. Dievs neatbildes lūkšanam kā vienīgas tām lūkšanām, kas sakrīt ar viņu prātu, ar viņu gribu, ar to, ko viņš vēlās. Un tāpēc pie tā es gribu, lai jūs saprotat, ka gavēns un lūkšana, ļoti daudz cilvēku par gavēnu uzreiz nevar ēst. Nē. Gavēns un lūkšana. Es nemāku tā baigi sarežģīt izskarot, bet es vienkārši pateikšu. Pats galvenais ir nevis neēšana, bet tavu Dievu meklēšana. Tas ir tavs atlikts laiks malā, lai meklētu Dievu. Un gavēns nāk tam klāt, ka pēc, ka tu noliec savus miesas vēlēšanās, tu noliec lietas nost, tu noliec viss, kas tev traucē, tu noliec un tu nopietni pievērsies, lai saņemt no Dievu. Tas es kā varētu izskaidrot, tev pasaka, tevi miljārds latu kontā, tavā uz tavu vārdu, ej, kurā brīdī uz banku, ne viņiem pakaļ. Bet kā mums notiek? Mēs pagājušajā dienā redzējām, mēs esam ubagi, mēs ubagojam. Nē, mēs stāvēsim pie tās bankas, sēdēsim uz kartonu kastas un ubagosim. Kaut gan iekšā mums tā mūsu nauda. Tad gavēns ir tā piecelšanās un tās lūkšanas, kas ir gavēns un lūkšanas, ka tu piecelies un tu ej pēc tā, kas ir tavs. Tu ej sastapties ar Dievu, tu ej, jo apsolījums kaut vai. Atvērsim Jeremijas 33. Nodaļu. Un šī rakstvieta man ir visu laiku pagājušo nedēļu. Es jums gribu atklāt pateikt, ka manā dzīvē attiecībās ar Dievu ir pilnīgs izmisums. Nu, jo daudz, kas ir manā dzīve, kas ir, tas ir viss ārējs. Bet iekšēji savā sirdies es ļoti nolgojos pēc attiecībām Dievu, pēc tuva kontakta ar Dievu. Un pēdējā laikā, kas man uzrunājas vairāk, 33.3, Jeremijas 33.3, tad 3.3.3. Piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu un tev atklāšu. Ir viena kondīcija. Piesauc mani, tad no tevs, kas ir atkarīgs. Tu piesauc Dievu. Un Dievs atbild. Viņš vienkārši saka, nevis, nu skatīsimies, tad izvērtēšu, ko tu man prasi, un tad tev tā kā došu. Piesauc mani un es atbildēšu. Piesauc mani un es atbildēšu. Bet kā mums ir realitāte? Mēs skatāmies uz šo vietu, ka Dievs mums... Es gribu uzdot jautājumu pie šī. Ja tev būtu iespēja vienu lietu tagad Dievam uzprasīt, kas tā būtu? Ja tu esi drosmīgs, varbūt pats savu roku un pasaki, kas tas ir? Jā. Iepazīt viņu vēl tuvāk. Tad, ja Dievs atnāja pie tevis tagad un prasa, vienu lietu es tev došu, kuru tā? Salamanam Bībelē var rakstīt, viņam Dievs pienāca sapnī un teica, vienu lietu un es tev došu. Kas tā lieta ir? Ko tu gribi? Gudrība. Jā, tas viss. A? Viņa tūma. Pastāvība ticībā. Un šeit iedot tev vienmēr. Būt visu laiku kopā ar viņu. Un šeit ir tas, kad piesauc mani, un es tev atbildēšu. Bet kā mūsu ikdienā ir? Es uzdodu sev jautājumu. Kas ir mana prioritāte? Kam es visvairāk tērēju laiku, enerģiju, naudu, resursus? Uz ko? Nu, es tos labi, bet, diemžēl, manā vismaz gadījumā tas nav Dievs visgalam. Ne? Diemžēl, es stāvu uz Titāniku ļoti bieži, kam ir pasludināts, ka viņš grimst, un es vēl projām tur krāsoju sienu kajītē savā iekrātošu. Sev skaistu dzīvi. Kad stāv blaks, nāc es drošā kuģi, kas negrimst. Tā līdzīgam es saku. Viena lieta, kas tas ir? Un es zinu, ka mēs katrs gribam saņemt no Dieva. Mums katram ir vajadzīgs kaut kas saņemt no Dieva. Un Dievs saka šajā brīdī, piesauc mani un es tev atbildēšu. Es tev došu. Un es tagad, es teiksim, skatos tā, uz savu statistiku skatās, ja Dievs to esi tik devīgs, tad kāpēc man nav? Un viena lieta, es nepiesaucu. Ja es saku, klauvē, tev atvērs. lūdz, tev tas dos. Meklē, tu atradīsi. Bet mums, man nav. Ko es secinu? Es nemeklēju, es neklauvēju, es nelūdzu. Un tā ir patiesība. Pavisam vienkārši manā dzīvē. Katru reizi, kad man pietrūkst, tas ir tāpēc, kad es nemeklēju. Tas ir tāpēc, ka es nelūdzu. Tas ir tāpēc, ka man ir viss kaut kas cits, pēc kā es dzenos. Viss kaut kas cits. Un man tas aizrauj. Dzenieties bez debesu valstības. Pārējās lietas jums tiks piemestas. Es gribu ātri vienu liecību pastāstīt, kas notika pagājušajā nedēļā. Mēs pārvācāmies ar sieviņu uz ļoti labu dzīvokli, maziņu, kompaktu. Mums baidījās svētī, man bija problēmas ar alerģiju iepriekšējā dzīvoklī un pilnīgi uzreiz tā kā bāls pret mēlnu un nogāja visu vienkārši un beidzās alerģija pazuda. Es ir tik priecīgs par to esmu. Bet pārokšanās bija tā, ka tur nebija daudz lietas, ko vajadz arī nopirkt un es kaut kā, man tā budžeta plānošana nav tā stiprākā puse, un es kaut kā biju neieplānojis, man pa īsti sanāca pēc šīs algas izreitinot, man sanāca pirmkārt tam, nezinu, kā dzīvot pēc algas, kā ko ēdīs, jo viss aiziet rēķinos, un vēl pietrūka 80 lati. Un es, kad saliku to tabulu, kas man, cik man jāmaksā, un es tā, visu rēķinu sanāku, skatos, un es zinu, cik man alga būs, tā, tas, skatos, mēs uzrakstīju pietrūks 80 lati. Un es tur uzrakstīju, plus tas vēl vajadzīgs. Un es sieviņā aizsūtīju to uz e-pastu, un es tāds no rīta, un es tāds, nu sapratu, un es vienkārši paņēmu arī rakstvietas, kur Dievs apsola, nu, kad viss lietas tiks piemest, tu meklē Dievu, un man Dievs iemācījis ir tāda viena lieta, kad vairāk kārt es, ziniet tā rakstvieta, kur Dievs saka, pārbaudiet mani, un es būšu, nu, pārbaudiet man tajā jomā, pārbaudiet man, uzticieties man, un es varu pateikt, ka Dievs ir bijis tik uzticams. Bet viena lieta Dievs man prasa, neprasa cilvēkiem. Neviens, lai nezin to, kā tikai un vienīgi es, Dievs. Neviens, lai nezin. Es un Dievs, tā ir man problēma, tēvs. Un tajā brīdī es vēl atceros, ka es to uzrakstīju darbā, es tāds sēdēju. Es tāds skatās. Un iedomājies, ja man būtu tētis, kam ir daudz miljonu, un ko es šādā situācijā darīju, ka man pietrūkst 80 lati? Tēti, no problēmas. Dēls, tev vajadzība. Bet es domāju, kāpēc mēs neticam, ka Dievs mūs tās, ko Dieva vārds Jēzus nāca mums mācīt. Un es vēl vairāk tā iedrošināju. Es saku, tēvs, zini, es nevienam neteikšu to. Un es saku, mēs ar sieviņu iesim mājas un mēs lūksim. Un kā tev reiz man tā dziesma, tajos brīžos man tā dziesma, mans lēpnums tavā priekšā salausts, lai tā ir. Es sapratu, par ko tā dziesma dzied. Mans lēpnums, viss man spējas ir salauzis, Dievs, ko es tur varu izdarīt? Nu, ko es varu izdarīt? Un panikā es netaisos, Krist, Dievs, tu zini manu vajadzību. Es domāju, nu, mēs tas jau vakarā lūks, gavēs, 5 minūtes paiet zvan telefons no Irijas, pārskaita tev naudiņu. Nu, bija iekrājis, es tur viens cilvēks vienkārši, kas ziedo kalpošanām, kas ziedo man, viņš atsūt, un zin, cik bija, tieši 80 lāt. Es zinu, tur no lūkšu, gavēšu, tur man tādu vajadzību no Dieva, tā kā saņemt ritīgi, Dievs uzreiz atbild. Nu, es sapratu, tas viens moments tēvam griezties pie Dieva par to. Bet ļoti bieži jau tā ir, ka mēs neejam. Un es negribu, lai tu jūties nosodīts par to, ka tu neej. Nu, tā mums ir cilvēkiem. Nepavēl Dievs 375 reizes Bībelē ir rakstīts nebīsties vai nebaidies vai nebaiļojies vai kaut kā tādā veidā. Katru dienu priekš tevis. Mēs neesam tie stiprākie, mums ir, tāpēc ir, ja es nācu nomirst par mums. Ja kāds varētu to izdarīt pats, tad tam nebūtu vajadzīgs, tad jau mēs viņu pielūgtu. Un tā daudzās draudzēs ir, kāds, kas ir it kā varējis un izdarījis līdz galam, un tad viņš ir uzlikts kā bildi, un pēc tam viņu pielūdz. Vai pie viņa iet, caur viņu iet pie Jēzus. Tāds nav, mēs visi esam aicināti iet pie Jēzus. Bet kas ir mana prioritāte, un kam es vairāk tērē visu enerģiju, laiku, naudu. Tik devošs un tik labs Dievs ir. Tāpēc vienkārši tādā brīvā sirdī. Jā, tā. Mateja evaņģēlijas 4. Nodaļa 1. Tā ir par punktiem faktiski par gavēnu. Mateja evaņģēlijas 4. 1. par šo nedēļu gavēni. Es personīgi neiesaku nevienam no jums gavēt visu nedēļu bez ēdienu. Es personīgi. Arī es to nedarīšu. Tas ir nopietnas gavēns, tā ir nopietna lieta. Ja tu es to, ja tu praktizējies es to, ja tu to zini, tad tu to var darīt. Ja tu esi pazīstams ar to lietu. Es nenozīmē visu nedēļu, ot, mēs tagad zupu paēdīsim, nu viss, tā ir to pēdējā mīlu nākošu nedēļu zupu tik ēdīs. Tā tas nav. Tā tas nav. Ja tu šādu gavēnu es tev pateikšu, kas ir, jā, jo tad mums būs lūkšana komanda jāsūtas slimnīca. Nē, bet redz, 4. nodaļa 1. Tad gars Jēzu aizved tuksnesī, kad tas taptu vēlni kārdināts, un viņš 40 dienas un 40 naktis nebija gavējis. Tam gribējās ēst. Kurš? A? Bija gavējis. Nu, jā, ko es teicu? Oi. Paldies. Vienmēr tā dariet. Viņš bija gavējis 40 dienas. Tas ir nopietnas gavēns. Labi, mums ir 7 dienas, bet tas ir nopietnas gavēns. Šādos gavēņos ieved tikai Dieva gars. Tad tas nav tavu apņemšanās, tavu tā kā jauns tavs personīgais rekords jāsasniedz. Tajā gavēni ieved Dievs. Es varu pateikt, man bija tā, ka Bībeles skolā Dieva gars ritīgi uzrunāja. Nu, mans rekords, kā saka, es daudz nelielos to, bet ir 3 dienas pilnīgi bez ēšanas. 3-24 stundas bez ēšanas. Nē, nu, tikai dzert ūdeni. Un es atceros, kā Dievs man ieveda tādā gavēnē. Tas bija tikai un vienīgi svētais gars, man bija neapšaubām, tas bija neapgāžām. Es zināju, ka Dievs man tajā gavēnī ieveda. Un tas bija unikāli, tas bija fantastisks piedzīvojums. Tiešām tā arī ir, ka pirmā diena visgrūtākā, pēc tam paliek vieglāk un vieglāk un vieglāk. Un es nesaku, ka es tur jā, redzēju vīzijas, debesīs bija un ellē bija, redzēju visu. Un, nē, tā nebija. Vienkārši tā dieva tūma. Un tāds, nu, visu laiku gribējās lūgt un tā. Nu, vienkārši es tādu laiku atliku vairāk un lūdzu. Bet tajā Bībeles skolā, kā man bija no rīta tikai jāpieceļās, brokastu uz galda jau uzklāts Bībeles skolā. Nekas vairāk nebija jādara, tad bija klasi jāiet, jāsēž, jāklausās, tad jāpieceļas jāiet. Nu, tad ļoti vienkārši diena. Un tad es aizbraucu uz Īriju, pēc Bībeles skolas pabeigšanas uz Īrijā kalpošanā. Nu, tur man bija vienkārši bez apstājas. Nu, rīta darbs visu ko darīt. Un es arī, man kaut ko no Dieva ļoti vajadzēja saņemt. Man vajadzēja, tā, ka ne visas gavēšu, 3 dienas bez ēšanas. Atkal, pirmo dienu vakarā, man galgnīs sprāk puši. Es biju temperatūru vienkārši guļu, domāju, ne visas mirst, laikam. Man dvēsele atdalās no manas miesas, galvas prāks pušu. Es vienkārši izrabījos, nu, izslēdzos. Vienkārši no rīta pamostos, pieceļos, un Dievs man vienkārši pilnā atklājas, man atklāja visu, ko man vajadzēja zināt. Un man zinu, ko viņš man teica, ej ēst, Matīs, vajadz akstīties. Kas tas tāds bija? Atšķirība bija tā, ka es pats ievedu sev tajā gavēnī. Dieva gars man neaicināja to darīt. Tā bija man kaut kā tādā ziņā rokas laušana Dievam, ka lai kaut ko saņemtu. Nē, ļoti vienkārši. Dievs ieved tādā gavēnī, ja tu nesaņem to darīt šajā nedēļā, nedari. Jā. Jā. Kā atšķirt? Pēc tam vienkārši. Nē, pirmkārt tam tas, kāpēc tu gavē. Kāpēc tu gavē? Kas ir tas, ko tu gribi, ja tu tāpat vien, nu, tāpat vien tu gribi gavēt. Viens ir arī tas, ka tu saņem sirdī aicinājumu, tad tev būs konkrēta skaidrība, cik ilgi, ko, kā un kāpēc. Tas ir skaidrs, man vismaz tā bija, nu es no personīgās. Es zināju, ka man jāgavē 3 dienas, man bija skaidrs. Īsumā. Kā dzirdēt Dieva balsi? Es to kādreiz gribētu sludināt par šo tēmu arī Bībeles. Kā dzirdēt Dieva balsi? Tam ir atkarīgs tas, cik tu esi pakļāvīgs savai garīga autoritātei. Man nav šaubu, ka Dievs man aicina gavēnī nākšanadē. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir nācis caur semu, caur mūsu mācītāju, caur valdi. Viņi ir lūguši, viņi par to ir saņēmuši. Es esmu pakļāvies semam garīgā jomā. Viņš man garīga autoritāte. Man nav jautājumu vairs. Es tagad prasu Dievam, kā tu gribi, lai es gavē. Tas ir tas. Kad jāgavē, man par to jautājumu nav. Dievs man to ir norādījis. Man ir apstiprinājums sirdī. Jo pirms tam es prasīju Dievam, kaut kad jāsāk gavēt, kaut kas ir jābūt. Tagad tas ir viens tā aicinājums. Ja? Tu saņem, nu, man bija tā, ka es zināju, ka man jāgavē 3 dienas. Tas bija tātad. Ja? Un es zināju, ka jāgavē tieši visas 3 dienas bez ēšanas. Es zināju, ka es to nekad neesmu darījis. Un es baidies darīt to tāpat vien. Es negribēju to darīt tāpat vien. Un man bija mērķis, man bija iemesls, kāpēc es gavēju. Tāpat vien Dievs neko nedara. Tāpat vien aiz neko darīt. Nu, viņš pasauli radījis, viss ir noteikti. Kaut ko jāpadara. Tāpat vien viņš dara mērķiecīgi, ir skaidra vīzija, skaidra zināšana, skaidrs zināms, ka pēc, kā, varbūt vēl kāds kā, nu, es, tas ir tā, kā es redzu, ka tas ir, nu, kad es saprotu, un jā, es gavēju. Un man bija tā, ka man vajadzēs, es gribēju, piemēram, piedzīvot to gavēju, un man vajadzēja saņemt no Dieva kaut kāds jautājums, tajā, nu, bija vēl skolā. Izlūk kaut konkrētas lietas. Un tas bija gavēns, kad man bija jālūdz par to, ko darīt pēc bībeleskolas. Palikt 4. Kursā vai nepalikt. Nu tā, es par to un vēl par dažām lietām. Jā, un tādā veidā. Ir aptuveni skaidrs. Jo tad, kad ir tā, nes cik es sapratīšu, piemēram, es kaut ko no Dieva gribu saņemt, bet tu, jo gavēns jau nav tikai nēšana, es vēlreiz uzsveru. Gavēns nav, fokus nav uz nēšanu, fokus ir tevi, ka tu meklē Dievu, tu lūdz, tu paved laiku, un ja tas ir atstīšanos no ēšanas, mēs arī paskatīsimies vienā stāstā no Bībeles mazliet vēlāk, kā, kur var redzēt atšķirību, nu, kas ir tas, kas gavēns. Tas ir, tad tu vienkārši atdali laiku, pēkš Dievu, un tu lūdz. Mums atdalītais laiks no 7 līdz 9 visai draudzēji būs, bet tu var arī pat dienu, kad tev brīvs laiks, tu vienkārši atdali to laiku ar mēķi, meklēt Dievu pa konkrēto jautājumu. Un tad tas mērķis, piemēram, ja man ir kaut kas, piemēram, es gribu Porsche mašīnu un es gavēšu. Nu, nav no Dieva tas gavēns aicinājums. Nav. Kāpēc? Nu, kāpēc tev vajag to Porsche mašīnu? Man ir Mazda, man vajag Porsche. Nu, kāpēc tev vajag Porsche? Nu, man vajag. Tad tu gavēsi, nu, nav tā. No Dieva tu nevar izpēst ar savu gavēnu. Ja viņš tas nav pēc viņa prāta, 1. Jāņa 5. Nodaļā, ja tas nav, viņš atbild mums uz lūkšanām, ja mēs lūdzam pēc viņa prāta, un tā ir mums drošība. Tad, nu, pēc viņa prāta viņš tikai atbild. Ja tas ir mūsu prāts, mūsu vēlēšanās, tad, jo gavēns nav jēgas, Dievs jau, arī Dievs nav tāds, kas gavēnu pieprasa mums. Viņš nav tāds, kā balsu uz tevi jāgavē. Tā ir brīvprātība, viņš piedāv, viņš aicina. Viņš arī, ja es arī teicu, kad jūs gavējat, nevis, ja jūs gavēsiet. Kad jūs gavējat, viņš tā kā aicina, nu. Un tāds vienkārši aicinājums vienmēr. Un tā ir tava brīvprātīga. Tu nedar to Dievam, kā ļoti daudz kristiešiem tas ir tā, ka tu, piemēram, tev ir kaut kāds grēks, tev kaut ko cīnies, un tu mēģini atpelnīt Dievam to. Tu kaut ko, tā kā gribi viņam samaksāt, un es tu atdošu parādu. Vai, piemēram, ja Dievs tevi svētīs ar kaut ko, piemēram, man tagad Dievs svētīs 80 latiem, tad ļoti bieži daudz cilvēks, un es bieži vien tāpat arī sapratu, ka Dievs man aizdev tos 80 latiem, ka man tagad ir kaut kādā veidā jādo, gavējot, vai vairāk lūdzot, vai evaņģelizējot, vai, es nezinu, darot vēl kaut ko, bet tas taču tā nav. Dieva Bībele rakstīts, ka Dievs dod dāvanas bez nožēles. Viņam nav nožēle, ka viņš iedevis tev kaut ko iedevis. Viņš nekad nav, kāpēc es iedevu, ot, kāpēc es iedevu? Nevajadzēja dot. Nu, es viņš zināju, ka viņš iztērēs tur ne tur. Nē, viņš nekad nenožēlo to, ko viņš tevi devis. Viņš nekad nenožēlo. Viņš ir gatavs jau dot vēl. Un tas ir tas, ka tas gavēns jau nav kaut ko tā kā atmaksāt kaut ko Dievam. Vai Dievs kaut ko gaida no tiem kaut kādu upuru, ka tu neesi. Vairāk uz ko viņš ienesies, ka tu viņu meklē. Piesauc mani un es tev atbildēšu. Meklē mani, tu mani atradīsi. Meklē man vajag, Dievs saka, aicin, meklē man vajag, meklē mani. Šī tā mūžīgā dzīve, nevis, kad viņi atzīs tevi, iepazīs tevi, kad tu meklē Dievu, tas ir tas. Kad tu pavadi laiku ar Dievu. Ir tā. Nu, jā, es domāju, atversim Mateja evaņģēlī 17. Nodeļu, no šīs es arī, tepat es arī domāju, palikšu. Vienkārši paskatīsimies vienu stāstu un tad praktisks kaut kādas lietas pa gavēnes pateikšu. Jā, nu 17. Nodaļa no 14. Līdz 21. Pantam es izlasīšu. Un kad tie aizgāja pie ļaudīm, pie viņa atnāca viens cilvēks, metās viņu priešā ceļos un sacīja, kungs apžēlojies par manu dēlu, viņš ir mēnesēdzīgs un viņam daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņi nevarēja dziedināt. Bet ja es atbildēju sacīju, ak, tu neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es vēl jūs panesīšu, vediet man to šurp, Jēzus viņu apdraudēja un ļaunais gars izgāja no viņa un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējam izdzīt, bet Jēzus tiem sacīja jūsu māsticības dēļ. Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepļu graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam pārcelieties no šeienes un uz turien. Un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams, bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūkšanu un gavēšanas palīdzību. Šeit ir uguns un ūdens. Tātad tas, ko sātnes dara, mūsu dzīvēs ļoti bieži viņš arī mēģina ietekmēt mūsu visādi. Mums ir garīga cīņa visu laiku patstāvīgi. Un viņš no viens ekstrēms uz otru vienkārši visu laiku mūsu tikas vaida. Un šeit ir cilvēks, kas ir apsēsts, viņai ir dēmons, viņam ir problēmas, viņa tēts vienkārši izmiss, ka viņš redz, kā viņa dēls cieši, viņa vienkārši sātnes, ka grib vienkārši nāk un dar, ko grib ar viņu. Un viņš nāk pie mācekļiem, kas ir 9 gabali, 3 bijuši ar Jēzu, kur pirms tam 17. Nodaļa Jēzus paņem, sākumā 17. Nodaļa, sākumā Jēzus paņem Pēteru, Jēkabu un Jāni, viņš paņem viņus atsevišķi un uzved uz kalnu, kur viņš tiek apskaidrots. Un tur lejā paliek 9 mācekļi. Nav zināms, cik ilgi Jēzus bija prom. Nav zināms. Bet, nu, viņi nav Jēzus viņam blakus, un pie viņa pienāk tas cilvēks ar šo problēmu, saka, nu, izdziedinu, viņi noteikti ir, var redzēt, ka viņi ir mēģinājuši, jo nav varējuši, nu, tad viņi noteikti kaut kā lūguši vai tika mēģinājuši tā kā dzīt ārā vai kaut kā, bet nav izdevies. 10. Nodaļā Mateja evaņģēlijā mēs tur nav jāatver, bet Jēzus deva mācekļiem konkrēti varu dzīt ārā. Deva autoritāti, viņš izsūtīja visu mācekļus pa divi, lai iet un dzīt ārā ļaunās gars. Un šeit viņi nevar. Kā tas var būt? Kāpēc? Un viena lieta, ko es esmu ievērējis pie savas, nu, protams, Jēzus jau arī pēc tam vēlāk pasaka, ka tā, tas ir jūs neticības dēļ, jūs nevarējāt izdzīt, tu nevarēji izdzīt. Un, bet nedziet, kas ir vēl šeit, kas ir svarīgi saprast. Jēzum jābūt ir pagodinātam. Jēzum jābūt ir centrā. Ja mācekļi būtu izdzinuši, tad kas notikt? Ja es tur nav, mācekļi tik izdzinuši, lielie brīnumdari. Es ticu, ka Dievs pieļauj tā, ka viņš deva to īpašu autoritāti tajā brīdī viņam izdzīt, kad viņi tika izsūtīti par divu, bet šajā brīdī tas nenotiek. Un kā ir tajā brīdī, kā mums ir kristiešiem praktiski? Ja mēs kādu laiku neesam sajūtuši Dievu mīlestību, vai mēs neesam bijuši uz draudzi, vai mēs vienkārši neesam lūguši, vai kā ir? Mums ir ticība kalns gāst. Nav. Mums īstenībā mēs ļoti, nu, ļoti noskumstam, saskumstam. Un šeit ir tas arī, kad viņi nav varējuši izdzīt, jo Jēzus, viņš tikai bija prom no viņiem tajā brīdī. Un viņi bija tikai vien paši tie 9 palikuši, viņi vienkārši tajā brīdī vienkārši es to redzu, kāpēc. Jo Jēzus, kad atnāk, pie viņa atnāk, viņš saka, jā, tur cilvēks saka, piesienās, piemēram, tiem vārdiem, o, jūs samaicāt tā cilts, jūs tur, nu, viņš nesaka to tikai mācekļiem, viņš nesaka to uz tiem 9 mācekļiem, viņš vispār saka par to paudzes kā tādu. Jūs, kas esat sagriezti, jūs, kas esat, nu, tā kā jūs prātojam par man tā saprašana, jums ir pilnīgi par Dievu kā tādu, ka Dievs nav tāds, kas nedod, Dievs ir mīlestība, Dievs ir žēlstība, bet viņš saka, vediet to pie manis. Un daudz cilvēku palaiž šos vārdus, vediet to pie manis, kāpēc viņi nevarēja izdzīt? Tāpēc, ka pie manis jums jānāk. Es jau esmu tā atbildi. Tavai dzīvē Jēzus Kristus ir atbildi. Nav cits, nav Matīs, nav Gats, nav Ārts, nav neviens cits. Jēzus ir atbildi. Vediet to pie manis. Jēzus, viņš, protams, sanāk, Jēzus apdraud, jaunais gars tiek izdzīts. Redz uzreiz, kad kam ir lielākā autoritāte. Jēzum. Pie kā tad mums labāk būt? Pie Jēzus. Un viņš atceš, un kad mācekļi aiziet atsevišķi, viņi prasa Jēzum. Nu, kāpēc mēs nevarējam izdzīt? Viņš liek nerunāt, viņš pasaka, jūsu māsticības dēļ. Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam pārcelies no šeienes uz turien. Un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Lūkas 8. Atcēt, patās nešķirēt, bet Lūkas 8. Nodeļa, 11. Pāns. Pa ko tā Jēzus šeit runā? Jums ticība būtu kā sinepju graudiņš, Nu, kas 8:11. 4 vārdi. Viņš ir tā līdzība. Kas ir tas sinem graudiņš? Sēkla ir Dieva vārds. Te viņš saka, ka ja jūs ticība būtu kā sinep graudiņš, tad tā ir tā sēkla, pa ko viņš runā. Un šeit Lūkas 8:11 sēkla ir Dieva vārds. Sēkla ir Dieva vārds. Atvērsim Marka evaņģēlija 4. Nodaļu. No 26. līdz 29. pantam. Un viņš sacīja, tāpat ir ar Dievu valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē, un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzaug, tā ka viņš pats to nemaz nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus pa priekš stiebri, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā. Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdēļ sūta sirpi, jo pļaujamās laiks ir klāt. Sēkla ir Dieva vārds. Un šeit rakstīts ir, kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē, kas man ir uzrunājis, ir cilvēks, tad Jēzus sēkla Dieva vārds, zeme cilvēks sirds. Tad tas cilvēks vienkārši guļ un ceļas, notiek lietas, un sēkla pat uzauga. Pas pa sevas lietas notiek. Ja jūsu ticība būtu kā sinepju graudiņš, tad jūs teikt, sinepju graudiņš kas ir vēl? Sinepju graudiņš iekrīt, un mēs lasījām, kad nāk vispirms stieburs, tad nāk vienkārši aug, tas ir tad viņi pat pa sevis notiek. Pa ko Jēzus šeit runā? Viņš runā par ticību. Kad es nepavadu laiku ar Dievu, kad es Dievu nemeklēju, man nav ticības. Pazūd. Ir tā, ne? Pazūd, piemēram, kādām lietām. Tu pat, ja ir tīpaši, varbūt tu esi piedzīvojis, ka atkrišana no Dieva nenozīmē tavu fizisko pozīciju, kur tu esi. Šeit, stāvot priekšā, es varbūt vis tālāk no Dieva no jums visiem, kā jums pa jums visiem. Manā sirdī tas ir. Un kad es nelūdzu, kad nav ar Jēzu šis kontakts, tad kas notiek? Iekatiek mazticība, paliek ticība, paliek vien švakāk, bet viņš šeit, ja jūs ticība ir kā sēkla, kā sinep graudiņš, tad Dieva vārds. Es domāju, ja mācekļi būtu pievērstuši uzmanību visam, ko Jēzus līdz tam bija stāstījis un mācījis un rādījis, jo viņš jau bija teicis, lūdziet, jums taps dots un viss tas, ja tas vārds būtu uzņemts sirdī, tas būtu nesis augļus. Un tāpēc interesanti, ka viņš saka, bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūkšanu gavēšanas palīdzību. Daudz cilvēku šo interpretē, nu izstāst kā par to dēmonu sugu, kas tika izdzīts. Es šo vietu, nu personīgs mans viedoklis, es to redzu savādāk. Šī suga, kas pa sugu? Neticība. Neticība. Šī suga tiek izdzīta ar gavēšanas un lūkšanas palīdzību. Jo visam šitam te centram ir tā jūsu mazticības dēļ, jūsu mazticības dēļ. Kas ir tev, kas tev ir ļoti vajadzīgs, kas tev šodien ir vajadzīgs? Ko tu prasi Dievam? Kaut kādas situācijas. Un tu zini, ka Dievs var atrisināt, atbildēt tev uz lūkšanām, dot tev to, bet tu neej pie viņa, tu neprasi, tev ir mazticība. Bet šī suga iziet ar lūkšanu un gavēšanu. Ar lūkšanu un gavēšanu, ka mēs paņemam Dievu vārdu, ka mēs paņemam Dievu apsolījumus, kaut vai 3:3:3, Jeremijas 3:3:3. Un mēs tad ejam pie Dievu, tā ir tā mazā sēkla, Dievu vārds, un mēs liekam to savā sirdī, un mēs esam nopietni, mēs ejam tā ir sinodgādība, kas pats pa sev sāks augt, pats pa sev nesīs augaļus. Un tāpēc es aicinu vienkārši prasiet Dievam, kā jums gavēt. Vai Dievs tev aicina gavēt šajā nedēļā? Es uzskatu, ka jā, ja tu esi Dievu mājas draudzes loceklis, jā, Dievs tev aicina. Protams, tas ir brīvprātīgi tev, un tas nav jādara. Kā gavēt? Kā? Nu, kā tev gavēt? to prasa Dievam, bet es tur praktiski pastāstīt. Gavēšanas var būt dažādas. Ir tā saucamās pilnīga gavēšana, tad vispār neiešana, tikai ar ūdeni iztikt. Zinat arī to, ka ķermenis bez ēšanas var ilgi izdzīvot, bet bez ūdens nevar. Tāpēc noteikti gavēņa laikā vissvarīgākais ir dzert ūdeni daudz, daudz šķidrumu dzert. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tātad tas ir gavēns, ka pilnībā atsakās no ēdiena. Bet, piemēram, es praktizēju ļoti bieži gavēju no vakarā sešiem līdz vakarā sešiem. Vai, piemēram, es gavēju ļoti bieži, es praktizēju gavēju tikai vakariņas. Un, bet es saku atkal, ka ja tu nelūdzi, ja tam gavēnim īsti nav nozīmes, ja tu neko neprasi Dievam, ja tu nemeklē viņu, ja tam nav nozīmes, tam tiešām nav nozīmes. Tu vienkārši labi es gavēšu, bet uz lūkšanām es nenākšu, Dievu nemeklēšu, Dievu vārdu visu nedēļu neatvēršu, vispār neko nemeklēšu, tad tam nav glūžas, nav vajadzīgs, nu nedara tad to vienkārši. Bet gavēnim var dažādi, tad tas ir arī tas pats tās pašēšanas, kā to, lai Dievs atklāja, viena lieta, ko es arī iesaku, personīgi es iesaku, bērniem nevajadzētu gavēt. Un jauniešiem nevajadzētu gavēt. Ja tas ir augošs organisms, tas ļoti nepieciešams ēdienis, tad lai gavēt var arī dažādi, var tiešām no tiem pašiem sociālajiem ēdieniem vai kā, neiesaka. Grūtniecēm nedrīkst gavēt, tas nav tā, ka Dievs pasaka, o jā, tev tagad jāgavē viss, un tici man, paļaujies. Nē, tas ir tā, Dievs nesaka. Tad nekādā ziņā to nē, es vismaz iedrošinu. Otrs, ja tev kāds lieto kādas zāles, ja tev kādu medicīnu, tu lieto arī neiesaka gavēt, nu, pilnīgi bez ēšanas atteikties. Atsakies, varbūt kaut kā atsakies no tā ēdiena. Bet es saku vēlreiz un vēlreiz. Lūkšana, tas ir tas pats svarīgākais. Kad tu meklē Dievu, tu nospraud mēķi. Un gavēnim ļoti svarīgi ir šī lieta, mēķi nospraušana. Kad tu jau tagad, tu nospraud, ko tu darīsi, tu apdomā, nu labi, ne tagad, bet tu apdomā priekš šīs nākušas nedēļas, ko es izdarīšu, nospraut mēķi, jo bez mēķi arī būs tā, ka tu, nu es it kā neko nesarunāju, tas ir tāpat kā pasūtīt santehniķi, izdarīt to darbu un pēc tam viņš tev paprasa 150 lātus. Bet tu sarunāji viņu, pat cik viņš tev strādās? Nesarunāji. Nav kāda konkrēta saruna bijusi, tāpat arī šeit, tu sarunā, tā saka, Dievu, tu noliesi to, nospraut to mēķi un pēc tā tu rieji. Ja tā būs brokas, vai ja tas būs draugiem .lv, vai vienalga, kas tas būs, ja tu nospraudi mēķi meklēt Dievu, tad to tā pie tā arī turies. Mēķiem ļoti svarīgi ir paškritika, nenospraudi mēķi, kas ir pār tevi, nenospraudi mēķi, kas ir par augstu, neiespējami. Kritizē sevi, zinām, veidā, nu, labā veidā. Kad tu pārbaudi sevi, vai tu tiešām to spēsi, neuzliec tagad tiešām visu nedēļu bez ēšanas nekādīgi. Kad neiznāk, kā man bija, kad galvas sāps un dvēseli atdalās no miesas. Tas ir viens, un arī otrs, kad no gavēņa iziešana, kad iziešana no gavēņa ļoti, ļoti svarīga ir. Iziešana no gavēņa ir jābūt uzmanīgam jābūt, jo neiesaka, ja tu esi gavējis, piemēram, kāds dienas bez ēšanas, uzreiz aiziet un steiku, ritīgi pasūtīt restorānā, un var arī nomirt. Tos kuņi sarojās vienkārši. To neiesaka darīt no gavēņa iešanas, gavēņa laušana, tā tad iziešana vajag uzmanīgi, pamazām. Tas ir viens. Un jā, kā es saku, daudz šķidrumus jādzer. Bet vēlreiz aicinu jūs nācēt, lūdzēt. Tad rīt, no rītdienas līdz ceturtdienai mums būs Liepājas ielā 8 dienas centrā. Tur būs nācēt viss un tas, ko mēs ar iedrošinājumu mās ģimenēm un bērniem varbūt samainaties. Jo, lai mēs tur vienkārši, jo tur nav daudz, tur nav vietas, kur var bērniem gan būt, gan vienkārši samainaties. Atlaižat vīri, sievas vienu vakaru, aizējiet paši nākošo vakaru, nu, nospraudiet mēķi, vismaz vienu reizi vismaz esiet, ja jūs varat tik katru dienu esiet katru dienu. Es arī katru dienu nevaru, jo man ir darbs, vienkārši darbā jāstrādā, sapulcēs jābūt. Bet nāciet, un ja tu nekad neesi bijis, kāpēc ne tagad? Kāpēc ne tagad atnāc lūkšanām? Kaut vienu reizi pa visu nedēļas nogalu, pa visu šo nedēļu. Piekdien tātad šeit, 7. sestdien atkal Liepājas ielā 8. vakarā, un svētdien divkalpojumā mēs gavēni laužam. Nu, tā kā nelaužam, bet beidzam. Mēs lūksim. Piekdienas vakars slavēšanas vakars arī būs pie jauniešiem šeit. Vai ir kādi jautājumi? Es ceru, ka tas pārāk sarežģīti nav. Tur nav, ir Jesajas 58. Nodaļu, iesaka arī to nodaļu izlasīt. Tur pa citu veidu gavēniet runa, nu, tajā ziņā, kad Jesajas 58. Nodaļa, tur ir runa, ka Dievs pasaka, man jūs gavēšana nav vajadzīga. Kāpēc jums nav vajadzīga? Tāpēc, ka viņi aprunāja viens otru, viņi vienkārši darīja visu tās lietas, viņi kāvās pa dienu, lamāja, zaga, un tam nav jēgas, ja tu dzīvo tādu dzīvi, kā dzīvnieks. Un tas ir, nu, miesa gara augums. Tagad garā piepildieties ar Dievu. Meklējiet, nospraudiet personīgi mēģi Dievam, lai viņš atbild uz jums, uz jūsu lūkšanu, lai viņš atbild, lai galvenais, es atkal saku, ka tu domā, ka tev vajadzīgs ir biezāks mākslis. Nē, tev vajadzīgs Dievs, tev vajadzīgs viņš personīgi. Lai Dievs mums sastop, un es ticu, ka viņš mums sastaps kā draudz kopumā, gan katru individuāli atsevišķi meklēsim, lūgsim. Es domāju, ka nav jāmeklē iespējams kaut kādas pārdabiskas lietas, kaut kādas baigākās. Es domāju, nu tajā ziņā, ka es nezinu, mums nezinu, ko kādas vīzijas baigās redzēt. Nē, ja Dievs arī to būs lēmis, lai noteikti viņa prāts, bet galvenais, lai mēs sastopamies ar Dievu, lai mēs ar viņu sastopamies. Un tāds ir šis ievada vārds gavēnim. No rītdienas sākam. Un arī tajās lūkšanās iedrošina tev nes arī savas vajadzības, kas ir ilga laika, pat ģimene, pat šis laiks ir noteikti, ir, ka mēs varam lūkt pa savām, saviem tiem tuvākajiem, kas ir neticīgi, ritīgi. Es arī esmu sapratis, man ir daļai apnicis jau skatīties, kā man brāļi nav ar Dievu. Nu, cik ilgi tās? Nu, apnicis, kā viņi mokās. Man apnicis, kā viņš cīnās ar alkoholu, kā viņi mokās, plosās, ārdās visu laiku. Nu, nenāk pie Dieva. Kas redz, kā Dievs man pieskājās, kā viņš izmainīs man dzīvi, ka viņš ienāca ar tādu žēlstību, bet tāds miers ienāca ar mīlestību. Normāli sapratni, bet kāpēc viņiem, nu kāpēc, nu šis laiks tāpēc arī, lai saukt beidzot arī par viņiem, ne tikai par savām vajadzībām, par tiem cilvēkiem, sauksim beidzot par tiem, kas tiešām tuvu vēl nāvē ir šitas laiks, ka mēs esam ritīgi nāc arī nest to vajadzību, dod viņu lūksim, meklēsim Dievu. Klausos Matīs un arī mazliet nāk man prātā daudzas liecības. Sākšu ar to viss ekstrēmāko. 2003. Gadā, kad es tikko nācu pie Dieva un sāku mācīties Kristmāckas skolā, pienāca lieldienas, un kā mēs zinām, uz lieldienām arī ir gavēns lielais un tā tālāk. Un viss tur gavē uz kaut kādu ēdienu, un kas prasa Dievs, bet uz ko lai es gavēju. Un man tā saprašana bija vēl tik daudz, cik jums Matīs stāst. Un es tā lūdzu, es domāju, nu kas ir tās, no kā es nevaru atteikties. Man prātā nāca viena lieta – kafija. Es domāju, kafiju vienmēr esam dzērs, un tad esam vainojis kafiju, ka kafija nav iedzērs galvasāp un tas, un es paņemu nedēļas gavēnu. Un tas gavēns ievilkās, kā jūs domājat, uz cik ilgu laiku? 6,5 gadi. Un tagad es dzeru kafiju un ir garšīgi. Bet par gavēnu es gribēju arī kādas dažas liecības pastāstīt. Es ilgāk esmu gavējis 8 dienas. Bet tad, kad es gavēju, es nenoliku laiku, un tas interesantāks bija tam, kad es gavēju, un tad biju es gavēju par cilvēkiem, kurā es vietas atrados tieši par mīlestību, lai saprast, kas tā ir un vispār kā tas ir. Un tad, kad es sāku gavēt, tad jūs redzēsiet visu lielākās cīņas notiks šeit. Un tas vienalga ir, vai jūs ēdienu, vai jūs televizoru nesīsies, vai kaut ko citu nesīsies, notiks šeit, kad, ja daudzas cilvēki saka, nu es ar dienu pabadoties, lai nokrist svarā, tad nav problēmas. Tā, ka viņš savu gavēju, viņš nevar ne dienu izturēt vairāk. Tāpēc, kad, kā mēs zinām, arī Bībelē raksta, ka mies pret gari vienmēr cīņā. Un tad, kad tu sāks gavēt, tad tavs gars kļūst stiprāks un mies vājāk. Tas nozīmē, ka tu daudz vairāk dzirdies no Dieva un tas, kas tevī notiek iekšā. Tā kā uz to arī esat gatavi, kad notiks cīņas. Un tā kā es tās 8 dienas, tas ievilkās interesanti, ka es sāku lūgt un viss man prasa, nu cik ilgi gavēns, vien dienu, divas dienas, es nezinu. Un interesanti, ka viens apkārt tev stāv un čuks, nu redz, Gunda, nekas jau nenotika, nekādas atbildes nav, nu tak sāc ēst. Un tad es teicu, nē, zini, es pat pats sev netieši, kad es beigšu. Un tā, kad cilvēki jau beidz man jautāt, un interesanti, tieši tajās 8 dienās iekrit viens dzimšanas diena, viens mīlestības mīlests, un viss saka, nu ēd, tev tagad jāēd. Un nebija nekādas atbildes, bet beigās, kad es vien brīdi sajūtu, es gunt ēdu. Un tā, kad es sāku ēst, es sāku skatīties, un Dievs saka, redz, ko viena atbilde, cilvēks kļūst priecīgi saviem atbildi, redz, ko otra atbilde, redz, ko trešo, un es pa viņam vispār nebija lūdzis. Vienkārši es meklēju upuru dažreiz, lai varētu vienkārši darīt lietas. Un Gaviens vienmēr būs izaicinājums jūsu miesai, jo miesa vienmēr gribēs teikt, es gribu baudīt un tagad, bet gaviens ir, kad saka, gars grib runāt un miesa grib arī kliekt skaļāk. Tā kā, ja tādas cieņas mums notiek, ka kāds saka, zin, beidz gavēt, tad saka, kas tad tu esi, kas tur man saka, Dievs vai miesa vai kāds cits. Un uz kompjūteru arī es paņēmu nedēļu gavēnu, man bija problēmas ar draugiem. Pašā sākumā, ka viņi parādījās, un es paņēmu nedēļu, un tad pēc tam es biju daudz mierīgāks un brīvāks. Tā kā, kā jau bija rakstīts draudzē, uz internets ir ļoti laba iespēja, lai klausīties Dievu, nevis klausīties internetu. Paldies! Ja tu tīpaši, bet, zini kā, ja tu neesi nekad gavējis, esi kāds, es nekautrēdās ar pateicu, neesi nekad gavējis. Ir kāds? No. Ja tu neesi nekad gavējis, viena lieta, ko es iesaku, kad noliec to mazumu un prasa Dievam uzvar tajā jomā, lai Dievs tev dod uzvaru to izdarīt. Un tāpēc, ja tu noliec mēķi, tad... Tad izdara, vienkārši kaut vai, ja tev, piemēram, nāks domas, kā tam jēga, tāpat tam nav nekāda jēga, tāpat tu nelūzi, vai tāpat vienkārši tā paša principa pēc, ka es esmu mēķi nolicis, un es to izdarīšu līdz galam. Ja es izdarīšu to, ja man ir līdz sešiem jāgavē, es līdz sešiem gavēšu un pēc tam ēdīšu. Un tādā veidā, vienkārši to mērķtiecību. Bet cīņa noteikti būs, paldies, un tiešām to padalījās, cīņa noteikti būs, pa ko būs cīņa. Nu, pārtrauk to, ka tam nav nekādas jēgas un tā un tā. Bet tā ir, ka Dievs nesāks skaļāk ar tevim runāt, viņš es laiku runā, bet tu viņu vairāk sāks dzirdēt. Tas ir, ka gavē to tiešām var dzirdēt, var noteikt situācijas, noteikt vienkārši redzēt, nu kā un nepārprotams atbildes, ka Dievs vienkārši norāda kaut kādas lietas jaunieši, par kādu skolu tu varbūt, kurā skolā tev mācīties, šies laiks unikāli paņemtam. Gavēni prasa Dievam, ja tu domā, ka tev tur jābūt tajā skolā, tu plāno tur būt, prasa Dievam, vai tev tur jābūt, Amen. Es domāju, Artie, es domāju vienkārši lūksim, Dievs mums palīdz, es varbūt palūšu gatu, varbūt tur aizlūkt, vispār šo nedēļu. Dieva mājas draudz, vispār draudz, mēs varam saņemties šo nedēļu. Varam, jā. Mēs varam vienkārši meklēt viņu. Tas ir nevis par ēšanu te runa, bet par ēšanu, ēšanu, bet meklēt Dievu ritīgi. Vienmēr, ja mēs visi meklēsim Dievu. Wow! Tas tikai Dievs, ko Dievs tikai zina, kas var notikt. Tā kā, un es domāju, tur arī nāks tas kopā viss, kas, ko Gīns dalījās no sākuma, kad nāks tā mīlestība, tā sapratne, tā. Tas viss pats par sevi arī notiek, ka mēs sastopamies ar Dievu, mēs par to runājam. Nē, es gribu pagavēt. Labi. Jā, mīļais debes Tēvs, es te no sirds gribu pateikties, kungs, par šo brīnišķīgo laiku, Tēvs. Paldies, kungs, par šo aicinājumu, Tēvs. Nāk, kungs, pie Tevis, Tēvs, un paņem šo nedēļas gavēnu, Tēvs. Tas tiešām būs brīnišķīgs laiks, kungs, kad mēs varēsim sastapties ar Tevi, kungs. Mīļais Dievs Tēvs, Tu redzi, kungs, ka mūsu sirdis, Tēvs, ilgs pēc Tevis, pēc tuvākām, ciešākām attiecībām, kungs. Dievs, es Tev lūdzu, kungs, lai Tu caur savu mīļo svēto garu sagatavo mūsu šim laikam. Lai, Dievs, mēs saprotam, kungs, kāds ir Tavs prāts uz katru no mums, kāds ir Tavs prāts kopumā uz draudzi, Tēvs. Uz visām šīm lietām, Tēvs, ko mēs uzskaitījām, mīļais kungs, jo mēs esam Tavu tauta, Tēvs. Mēs esam Tavu brīnišķīgie bērni, kungs, ko Tu esi radījis, Tēvs. Mēs esam Tavu draudzi, mīļais Dievs, un mēs negribam tāpat vienu Dievs sēdēt. Sēdēt, kungs, un gaidīt. Mēs gribam, Dievs, pieaugt Tevī. Mēs gribam, Tēvs, saņemt šo atziņu no Tevis, kungs, par daudzām lietām, par daudziem jautājumiem. Mēs gribam, Tēvs, izaugsmi. Mēs gribam, kungs, jaunu līmeni, Tēvs. Mēs gribam, Dievs, vairāk, kungs, Tevi savā dzīvē, Tēvs. Mēs gribam, lai šīs attiecības ar Tevi, lai viņas ir patiesas, Tēvs. Lai viņas ir pilnas Tavas mīlestības, Dievs, ko Tu mums spēj dot. Mīļais Dievs, palīdz mums, kungs. Palīdz mums, Dievs, šo nedēļu, Tēvs, būt ar Tevi ciešā veidā, ciešā sadraudzībā, Tēvs. Ciešās lūkšanās, Dievs. lai mēs varam iet mazumā un Jēzus, tu iet vairumā. Lai, Dievs, mēs atdodam visu godu Tev šai laikā. Dievs, ka mēs paceļam savus acis uz Tevi, ka mēs paceļam savus gurdenās rokas uz Tev, Dievs, ka mēs varam stāties pretī miesai, ka mēs varam uzvarēt šīs cīņas, kas nāks mums prātā. Dievs, es Tev lūdzu, dod mums šo spēku, Kungs, būt ar Tev kopā, lai ticība mūsos ceļas, lai spēks mūsos ceļas, Dievs, lai atziņas un atklāsmes mūsos pieaug, Dievs, lai mēs esam Tavu izredzētā tauta, Kungs, ko Tu var lietot, Dievs, ka mēs kā draudze, Kungs, varam pieaugt, Dievs, ka mēs kā draudze varam sekot Tev, Dievs, dzīties pēc Tavas valstības, dzīties, Kungs, pēc gudrības, Tēvs, no Tevis, kas nāk. Lai, Dievs, mēs, Kungs, kā garīgā ģimene, Tēvs, ka varam pieaugt, svētīt, Tēvs, mūsu brāļus un māsas Liepājā, Rīgā Jūrmalā, Tēvs, Valmierā, Tēvs, Kuldīgā, Dievs, lai mēs esam vienot, Kungs, šajā laikā, šajās lūkšanās, Tēvs. Tas viss ir, Kungs, lai ceļas Tavu valstību, Dievs. Lai mēs kā draudze, Kungs, kā mēs kā Tavu tauta, Tēvs, varam pieaugt, Dievs. Ka mēs, Kungs, varam padoties Tev un stāties pretī velnam, Dievs, un velns bēgs, Kungs. Ka mēs esam uzvarētāji, Dievs, Tavā vārdā. Dod mums, Kungs, jaunu līmeni, Dievs, skaidras acis, dzirdīgas ausis, skaidru sirdi Tev šajā laikā, Dievs, kam pirmā reize būs šim gavēnim, Dievs, dod spēku, dod iedrošinājumu, Kungs, dod prieku to, šo laiku paudīt ar Tev, Tēvs, lai ir šis laiks atbildīgs, lai tas mūs disciplinē, Tēvs, lai tas mūs vieno, Dievs, Tēvs, mēs Tev pasakamies, Tēvs, svētīk vien, Tēvs, svētīk vien un vadi, Kungs, šo atlikušo laiku, visu šo nākamo nedēļu, Dievs, esi ar mums, Kungs, runā uz mums brīnišķīgā veidā, atklājies mums ar savu vārdu, atklājies debes Tēvs, parād mums jaunas lietas, parād tās lietas, kas mūsos varbūt ir nesakārtots, kas ir jāmaina, Dievs, piedod debes Tēvs, ja mūsos ir kāds lietas tiešām nepareizs, piedod, Dievs, mēs atzīstamies un patiesību mūs dara brīvs, Kungs. Mēs piesaucam, mīļais Kungs, Jēzus, Tavu vārdu. Šī draudze ir Tava, mēs esam Tava, Dievs, vārds ir Tavs. Vieno, Kungs, un svētī mūs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mēs slavēsim, bet Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa. Šai nedēļai es apsolības Tev. Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, Jākaba vēstule 4, 8. Pants. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgais sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet. Jūs smieklēt to pārvērst vaidos un jūs priekšā, prieka skumjās. Un tas tepat svarīgākais, zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Ar pazemību un tas apsolījums. Ejam! Viņš mūs neatraida, viņš nekādā gadījumā mūs neatstums. Un ja mēs tuvosimies, viņš mums tuvosies. Amen. Tavas acis mani redz, tavas acis mani redz, kur vienēju tas mani pavādā. Tavas acīs mani redz, tavas acīs mani redz, tavas acīs mani redz, kur vienēju tas mani pavādā. Tavas acīs mani redz. Tava roka mani ved, tava roka mani ved, cauri grūtībām tā mani nes. Tava roka Tava roka mani ved, Tava roka mani ved, cauri grūtībām tā mani nes, tava rokā mani ved. Tava balss mani sauc, tava balss mani sauc. Tava balss mani sauc, tava balss mani sauc, tava balss mani sauc, seko tev, tā mani aicina. Tās par mani kustais lietas, tavas asins mani glāb. Manas tavas asins mani glāb, tavas asins mani Tevs, kungs, slavu un pateicību, kungs. Arī par šo aicinājumu, Tevs, kungs, gavēt, Tevs, kungs, lūk, Tevs, vienkārši Tevs, meklēt Tev. Jo es ticu, Tevs, kungs, ka vairāk par visu Tu vēlies attiecības ar mums. Es zinu, Tevs, Tu gribi mūs svētīt arī materiāli, daudzējā citādā ziņā, Tevs, bet... Es zinu, ka pats svarīgākais Tev ir attiecības ar mums, ar katru no mums. Un es no sirds Tev, Tēvs, kungs, lūdzu, kungs, šo nedēļu, kungs. Ka šī nedēļa, Tēvs, ir ļoti īpaša katram no mums, kungs. Arī Tēvs valsts kontekstā devas, Tēvs, kungs, ka nedēļas beigās ir referendums, debes Tēvs, kungs. Es Tev lūdzu, debes Tēvs, kungs, ka mūsu valstī, debes Tēvs, kungs, lai visai mūsu valstī, Tēvs, ir tiešām, kungs, Tavs žēlistī pār, kungs, un apklāj, kungs, ikvienu. Tēvs, ka Tu pasargā mūs no ķildām, Tēvs, kungs, no naida, no neiecietības. Es lūdzu, debes Tēvs, kungs, ka Tu atbildi mums katram īpaši, Tēvs, kungs. Par mūsu vietu, Tēvs, kur mēs esam šobrīd, kur Tu mūs aicini, kur es esmu savā ģimenē, kur es esmu draudzē, kur es esmu savā valstī, savā pilsētā. Vai es esmu šīs pasaules gaisuma, vai es esmu šīs zemes sāles. Es tiešām no sirds Tev, Tēvs, lūdzu, kungs. Mūsu svētī, Tēvs, kungs, un dod īpašu laiku šajā nedēļā, kungs, piedzīvot Tev, kungs. Slāv Tev un pateicību, Jēzus Kristus vārdā.